Hello csírák, ez itt a Kemény Rádió. Ez ott a Wild Side-tól a Hang on Lucy. És mostantól csak így fogjuk nyomni köcsögök. Nem tudom, ennél többet nem tudok. Nem tudsz kemény rádió. Nem vagyok elég kemény sajnos. Ez van, puha pöcs vagyok. Nem lesz jó az a Kemény Rádió. Tudod, honnan jutott az eszembe ez a baromság? Na. Kemény Rádió. Onnan jutott eszembe, hogy ugye a múltkor emlegettem a Balfaszt a Tilos Rádióból, és megint hallottam, ugye nyomkodom a rádiót, és egyszerűen hallod, lemerevedek, hogy átnyomom a Tilosra, és ez a debil próbál rádiós műsorvezető lenni, és egyébként most kinyomoztam, hogy ki ez, nem mondom, hogy ki ez konkrétan, mert tök mindegy, én kinyomoztam, ez a csávó, ez valami filmrendezőtök kezdve minden lófasz, meg rádiós műsorvezető már régóta, és rohadt hihetetlen, hogy ezen a szinten tud rádiózni, és rádiózik, és ezért kap pénzt, és ez a munkája, és ez a rádióba megy. Úgyhogy egyszerűen fogtam magam, amikor megérkeztem, akkor kitaláltam, ezt nekem föl kell vennem a rádióból, és elmentem a hangrögzítőre, és fölvettem. És most a rádiós műsorvezetés színvonalát demonstrálandó, bemutatunk egy részletet. Protest ilyen protest szangokat ilyen énekelte, meg foglalkozott őt az amerikai folk és fekete zene. Minden este Elizabeth belekerült ebbe a házba, és akkor ott rájöttek arra, hogy tud zenélni, és onnan valami 50-es, azt hiszem, hogy 50 vagy 60 éves volt, 90 valamennyi évet élt meg. Akkor kezdett turnézni, meg kezdett gitározni. Ami meg érdekes, az, hogy tanult meg a banjón először játszani, mielőtt az anyukája megvette az első gitárt, és az a gitár is olyan volt, aki hanggitár, amit által kirakott be, és mutatott. Na ez volt az a csodálatos szeletke ebben a műsorból, ezt elhiszed? Hát igen, amíg ti meghallgattátok, hogy mi ez a förtelem, addig én is meghallottam, hogy mi ez a förtelem, és megtudtam, hogy mi az Isten van, és ez bizony kurva szar. Rádiózni egy szakma, azt tudni kell. Na, az az a szakma, igen. Amihez mi hülyék vagyunk. Mi egyáltalán nem értünk hozzá. Egyáltalán nem értünk hozzá, nem tanultuk soha, nem dolgozunk rádiósok között, nem kondicionált minket senki arra, hogy rádiós módra beszéljünk, nem is beszélünk még rádiós módra, de azért megpróbálunk valahogy élvezhető szinten kommunikálni veletek, vagy nektek. Tehát anélkül, hogy mi erről a szakmáról bármit tudnánk, anélkül, hogy rádiósok közül vagy között mozognánk, mert én nem nagyon ismerek egy rádiós se, legalábbis úgy, hogy oké, rádióban már voltam, de nincs rádiós ismerősöm, aki megtanítana azokra a szabályokra, hogy hogyan kell ezt csinálni egyáltalán, vagy megtanítana minimálisan a szakma portéjaira. Egyszerűen nem értünk hozzá, de amit meghallgatotok az előbb, tehát ez mi? Hát az, hogy a gyökér még levegőt venni se tud normálisan. Így veszi a levegőt, meg ez megy végig, tehát ez brutális basszus. Ezt mondom, ezt muszáj megosztanom, ha már ennyire pikázom ezt a hanom balfaszt. Igen, tehát mi nem értünk a rádiózáshoz, de van ez az úgynevezett józan ész, hogy próbálunk azért nem úgy beszélni, mint a hányás. Igen, igen. És hát ez nem sok, de legalább valami. Tehát azért meg tudjátok hallgatni, ti, akik hallgattok minket, nyilván tudjátok, hogy azért hallgatható, adott esetben akár élvezhető is a rádió. Szemben mondjuk a Tilos Rádióval, ami úgy tűnik, hogy nem az. És ez 20-valahány éve működő rádió, és egyébként rohadtul meg vannak maguktól ájulva. Talán a YouTube-on találtam is valamit, azt akartam még neked megmutatni egyébként. A közben elmondom akkor, hogy Geri küldte nekünk egyébként a Wild Side-ot, és a Wild Side-tól a Hang on Lucy című számot játszottuk be az elején, ami 1992-es. Akkor azért még voltak jó zenék. És nekem gyanús egyébként. Hát akkor ment el a kukába minden, nem? Így 92 után, talán 3-4. Nekem a... Lehet, hogy ők is csődbe mentek. Most nekem a Wild Side az arra tippelek, hogy Los Angeles. Hát jó, de várja, ott van előtted a Wikipédia, én már látom. Most ellenőrzöm le. De még jutottam el addig. Okay. Annyit ír, hogy amerikai glam metal banda. Amúgy az énekesnek egy kicsit Vince Neil hangja van. Lehet, hát ugye ez a fajta hangzás akar lenni. Hát eléggé mötlis, tehát hogy olyan. De nem találok semmit. Jó, várjál, valamelyik csávó ezek közül egyébként Eddie Van Halen stúdiójában vették fel, és valamelyik, azt hiszem a gitárosuk a Vince Neil Projecthez csatlakozott később. De ez nem derül ki, hogy honnan vannak egyáltalán. Hát lehet, hogy így Amerika szerte összevette kukázódva, vagy ilyesmi. Ja, várjál, azt mondja, hogy hollywoodi klubokban játszott 88-tól 90-ig, amikor aláírtak a Capitol Recordsnál, Hát akkor ennyi. Akkor majd is eltaláltam. Na, akkor a mai Tipmix versenyünk, az úgy néz ki. Én balaszkodtam neked napközben, hogy beszart az egerem, és anyáztam rohadtul, hogy beszart az egerem. És egyébként még az is történt, ha jól emlékszem, hogy átdugtam egy kábeles egeret, és az se volt jó, és újra kellett a gépet indítani, és amikor úgy gondoltam, hogy kikapcsolom a gépet, akkor kék halállal megállt, ezt még nem csinálta az i7-esem, a nagy laptopom, úgyhogy rohadtul ülök, szólnom kell a Gergő haveromnak, hogy húzza újra ezt a fost, de ez az, amit a Mac nem csinál egyébként sose. Na, nagyon sok ilyen technológiai dologról fogunk beszélni egyébként, mert az adatmentésről is lesz szó. De szerintem kezdjük az egérrel. Kezdjük az egérrel, igen, folytassuk az egérrel, és akkor anyáztam rohadtul, hogy beszart az egerem, és azt mondtam neked, hogy minden szar, és az egerek is beszarnak, mert mondtad, hogy téd is beszarik, és mondtam, hogy biztos Apple egeret kellene vennünk, és akkor az jó lenne 40 ezerért, és akkor a Tipmixnek a lényege az, hogy most kihuglizzuk, hogy mennyibe kerül egy Apple egér. Amúgy fogalmam sincs, csak tippeltem, hogy 40 ezer. Hát egyébként én már ki is googliztam. Magic Mouse. És 20 ezernél találtam egy egeret. Szóval azért nem 40 ezer, de 20 ezer. De és ez volt még a legolcsóbbit. Szerintem az a rosszabbik fajta. Lehet, lehet. Tehát 20.096 forint, ez az olcsóbb egér, vagyis ez a legolcsóbb egér, amit itt találtam, Apple vonalon. Azt hozzáteszem neked, hogy van, aki erre esküszik az Apple-nek az egerére. Az a helyzet, hogy... Hát 20 ezerért lehessen is ráesküdni. Igen, tehát de 40 ezer forintos az ember elvárja. Nincsen. Úgy néz ki, hogy felé lőttem erősen. Nincsen egy 20 rugó egy egér. Hát így nem is veszek Apple-t. Minek? Hát 26 ezerért is látok. Magic Mouse 2. Ez nem ugyanaz, csak egyszer a boltban? Magic Mouse 2 28 ezer, Extreme Digitalnál 27,99. Igen, ennyi. Figyelj, itt van egy Apple Magic Trackpad 2 touchpad, ami 43.345 forint. De az már csalás, mert az már touchpad. Egyébként Magic Mouse 2 van a 36.200, azért ez a rekord. Úgyhogy igazából nem jól tippeltem, mert ugye kétszeresét mondtam. Most remélem, hogy mindenki nyugodtan alszik, hogy 20 mondjam van. Egyébként 20 mondjam már nem sok egy egérért. Hát dehogy nem. De amúgy rohadt sok persze, de most mihez képest? Hát most figyelj, nem 5000 tudom. 5000ért veszel szaregeret ahhoz képest? Várjál, 1000ért veszel szaregeret, 5000ért már egészen tűhetőt lehet kapni. Hát attól függ, hol lehet. De is viszonylag okosan vásárolsz. Hát a lehető legolcsóbb helyet azért mindig megtalálom. A Tesco-ban nem biztos, hogy 5000ért jó. Várjál, a Tesco-ban nem veszünk semmilyen műszaki cikket, tehát ez azért igen, általában véve alapszabály. Meg táplálj kiegészítőt sem. Azt sem. Lehetőleg csirkét sem, bár állítólag már az, annak a minőségi javult elég sem. Hát módjával, húst az módjával, de azért ilyen ételekért megyünk a Tesco-ba alapvetően, mondjuk, tehát ehhez tartsuk magunkat. Én nem tudom, hogy mi a francot veszünk mi a Tesco-ba, meg kell kérnem az asszonytól, lehet, hogy budipapírt. Azt lehet. De szerintem ételt sem veszünk a Tesco-ban. Hát most figyelj, tojást venni lehet a Tesco-ban például, hogyha arról van szó, vagy olajat, vagy mit tudom én, ilyen szarokat. Hát most ott sem, nem tudom, hogy van-e. Olaj biztos van. Nem olaj, hanem... Ja, lehet, hogy a kókuszsírral főzöl, akkor nem tudom, hogy az van-e. Én olcsó ember vagyok, tehát hogy én nem főzök kókuszsírral. Nem diétázok. Pedig diétázni jó. Igen. Legjobb. Rám férne, de nem diétázok. Volt szeminárium megint. Na, mi volt? Makó? Ezt honnan vettem? Makó, nem is kóma. Akkor mondja egy másik, egy bányászváros Pécs mellett. Mindig elfelejtem, mi az. Bányászváros Pécs mellett fogalmam sincs. Nem, most már nincsenek. Holnap 7-es BMW-t kell, 750-es V12-es BMW-t kell vikázni. Nem tudom, hogyan oldjuk meg, de most írta Humi, hogy ezt oldjuk meg. Komló. Komló. Komló voltunk, szóval Komló volt szeminárium, és ez nem sikerült. Nem sikerült, tehát nem sikerült. Minden, ez nem sikerült most. De a kis köcsög, aki a múltkor beszólogatott, az most milyen szomorú lehet? Én most szerintem most kiveri az örömtől. Most nem mondom, hogy szörnyű rossz volt, meg azt sem mondom, hogy nem volt senki, csak azért kevesebben voltak, mint a kellett volna. Nyilván egy ilyen vidéki városban nem várunk sok embert, amúgy sem várunk sose sok embert, mert a szemináriumok azok viszonylag kicsik. Tehát ilyen szeminárium az nálunk 100 főre van lőve max. Annál több embernek nem lehet szemináriumot tartani, így, hogy mit csináljuk. Mert az több főhöz már komoly előadót lenne kéne, meg komoly hangosítás, meg ott elveszik már az a hangulat, tehát azért én nem vagyok előadó művész, meg stand-up humorista, meg semmi, hogy lekössek 200 fős közönséget, úgyhogy végig röhögjék, tehát nekünk kell az a viszonylag, hogy úgy mondjam, már rosszul hangzik, intim közeg. Úgyhogy mi erre lövünk, Ez tényleg rosszul hangzik, de egyébként szerintem 200 ember pont ugyanúgy el tudná szórakoztatni, mint 100-at. Tehát nem tudom, de nincsenek hozzá helyszínek. Tehát az abban is kell gondolkozni. Nem csak az a 2009-es rendezvény jutott eszembe, amit a SciTech csinált, és ott te is voltál, és szerintem ott ilyen 500 ember volt, nem tudom, mi volt a neve, már nem emlékszem, de te biztos tudod, mire gondolok. Tudom, az a motivációs konferencia volt, ami gyakorlatilag a motivációs konferencia napján közölték velem, hogy ja, neked is kéne előadnod, de hát ez az zseniális volt, tényleg. Úgyhogy, na hát az egy másik nem sikerült előadásom, ha már erről van szó. De mindegy, szóval el voltunk, ezzel nem is volt gond, csak örültem volna, többen vannak, de hát egyébként azért nem voltak többen, mert majdnem mi sem mentünk le. Mert azzal kezdődött a nap, hogy ilyen pingvin járásban kellett kimennem a jégen az autóhoz. Ó, ez nagyon jó mindig. Úgyhogy voltak olyanok, akik 150 kilométerről akartak Komlóra jönni, és ők lemondták, amit teljesen megértek. Hát most ilyen körülmények között a francia akar annyit vezetni. Nem, hát itt az van, hogy nem kell januárban szemináriumozni, az a titok egyébként. Tehát januárban lehet szeminárizni Budapesten, aztán ennyi, nem kell ezt annyira erőltetni. Most annyit csinálok, hogy a Nyíregyit emiatt odébb toltam egy kicsit. Mikor? Egy pár héttel később lesz, nem jövő hétvégén, úgyhogy még nem tudom pontosan. Hát most amíg tél van igazából, addig teljesen szerencsefüggő ez a dolog, hogy mennyire üt be a... Ez abszolút így van, viszont... Ha így van, hogy szerencsefüggő, és benn van a pakliba, hogy rossz az idő, akkor legalább ne egy hét előtte találjuk ki, és akkor kezdjük el reklámozni, hogy lesz. Jó. Azért az nem mindegy. Ez pedig így volt, mert ez a Tenges Fitness, ahol voltunk, ennek a tulajdonosa egy héttel ezelőtt találta ki, hogy hát csináljuk meg most, mert most lesz a szülinap. Hát jó, lehet, csak hogy előre kéne ilyesmire gondolni, de hát nyilván. Mindenki a napi szarságokkal foglalkozik, nem szoktak az emberek komolyan gondolkodni. Én voltam a hülye, nem kellett volna ezt bevállalni. Bár mondom, tehát nem gondoltam át, hogy... Nem mondom, hogy azért nem volt senki, tehát nem arról van szó. Egy kicsi szeminárium volt, azért volt közönség, nem volt ez a probléma. Csak kicsi szeminárium volt, kellett volna még egy 20 ember azért, hogy ez valahogy kinézzen. Én úgy gondolom. De amúgy a helyszín sem volt jó, olyan kicsi volt, mondjuk, ha viszont van plusz 20 ember, akkor nem tudom, hova jutott volna. Terembe kellett volna csinálni, de a terem mellett volt egy ilyen büfészerűség. Nem is büfé, úgy nézett ki, mint egy ilyen kis étterem, ilyen faboxok, minden. Na, az tök jó. És ez úgy igazából lát. Jó volt, csak nem erre. Ja. Csak nem erre. Mert kicsi volt a hely, tehát kétszer ekkora hely kellett volna legalább. Na mindegy, baromi érdekes dolgokat mondott. Elsősorban én, nem csak viccelek. A Peti is, Huni is mindig nagyon jókat mondanak. Aztán ugye meghívtam még az Illés Norbit, akivel jól megbeszéltük előre, hogy miről fogunk beszélgetni. Mint ahogy a Hunival, meg a Petivel is. És nem sikerült semmi ebből. Igen, de hát ugye mindig tudunk miről beszélni. És az oké, csak általában mindig annyit, elviszi minden másra az időt. Annyit csináltam, hogy ugye nyilván ezt a sorozatot csináljuk, és támogatja a SciTech egyébként, és ez azt jelenti, hogy akkor rájöttem, hogy most azért csinálok valami, nem tudunk rendesen forgatni, hanem ilyen belső nézetes, mint a videójátékoknál, belső nézetes felvételeket csináltam egy-kettőt, úgyhogy ott oldalról vannak fölvéve, ahogy beszélnek. Egy-két érdekes momentumot azért úgy felvettem, de nyilván nem fogjuk a szemináriumokat felvenni, hiszen ha felvennénk, akkor mi a francnak csináljuk. Itt pont az élő dolog a lényeg, ha kirakjuk a webre, és ott meg lehet nézni, akkor nem jön el senki a szemináriumra, akkor semmi értelme nincsen. Meg ugye mindegyik más eleve, tehát ez most 3 óra volt megint. Ki a franc néz végig webben 3 órát? Á, senki. Hát élőben egész más. Amíg hozzáteszem, jó, de ezt is elbasztuk. Leülsz valahova, és akkor ott vagy, és akkor ott van egy ilyen ezt is közeg, ilyes, egyébként nem mész ki. Nem kellett volna 3 órának lennie, túl hosszú volt. Ezt meg kellett volna valahogy fognom, csak mindig az van, hogy elkezdünk egy témát, és belemegyünk, abból nyílik egy másik téma, és akkor nyomjuk végig. Na mindegy, hát ez volt a szeminárium. Mondom, ez a mi szintünkhöz képest nem volt erős, és nekem magasabbak az elvárásaim magamhoz képest, ennél fogalmazunk így, de remélem, akik ott voltak, azok, ők azért jól érezték magukat, csak ez van, nem sikerülhet minden 100%-osan. Ha azt mondom, hogy 100% volt a pesti, akkor ez 50% volt csak. Na, szerintem te pessimista vagy. Hát jó, annyira csak nem lett nem rossz. Nem azt mondom, hogy szar, csak nem volt olyan jó, mint amit én elvárok magamtól. A Peti kurva jók voltak, én nem voltam jó most szerintem. Figyelj, a testépítő sajtóban, amikor valaki szar a színpadon, akkor azt szokták rá mondani, hogy 95%. Tényleg? Ezt nem tudtam. Mindig. Ezt nem tudtam. De igen, ez olyan 95%-os szeminárium volt, lehet, hogy 96, hogyha tényleg nem volt szar. Na jó, mindegy. Lapozzunk szerintem valami másra. Igen, egy csomó téma van elvileg, csak ezeket mind elfelejtettem. Igen, hát elég súlyos témát írtam fel egyébként. és azt nem tudom, hogy már honnan jutott eszembe, na, hogy arra gondoltam, hogy beszéljünk arról, hogy miért nem működik a családmodell Magyarországon, meg sehol sem. Úristen! Ez azért kemény, nem? Ez... Azt se tudom, hogy hogyan kezdjem el megfogni, vagy honnan közelítsek ehhez a témához. Tehát, én konkrétan tudtam, hogy honnan közelítsek hozzá, azért írtam fel a jegyzetbe magamnak, de azóta elfelejtettem sajnos. Gyanítottam, hogy most ez a fordulat jön. Hát alapvetően most egy olyan civilizációs krízisben vagyunk, ugye ezt mindenki tudja, amikor ugye a európai értékrend az megkérdőjeleződik, meg a keresztény értékrend is, és itt az, hogy mi az, hogy keresztény értékrend, azt el kell magyaráznom, ugyanis azért keresztény értéken alapvetően nincsen az emberek fejében, és az én fejemben sem. Tehát azt nem úgy kell elképzelni, amikor arról beszélünk, hogy keresztény Európa, nem úgy kell elképzelni a normális emberek szemszögéből, hogy aztán itt mindenki rohadtul vallásos. Hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy az egyik ember vallásos, a másik meg nem vallásos, a harmadik meg teljesen leszarja az egész vallás történetet, és kész. És mert ugye mi azokkal a benyomásokkal, kulturális benyomásokkal, amiket az életünk során kaptunk, azokkal az információkkal, amiket kaptunk, azzal a háttérrel, amit kaptunk, valamilyen típusú emberek leszünk, a kettő típus közül, ami vallásos vagy nem vallásos típus, és én például rohadtul nem vallásos típus vagyok, mert ugyan én a 80-as években voltam gyerek, és az igencsak ott volt a vallás a hétköznapokban. Voltak azért még vallásos nagymama meg ilyenek, de én egyszerűen azt mondtam, hogy a vallás az hülyeség. De várjál, a szocializmusban ez valahogy úgy működött, hogy elméletileg a vallás az egyáltalán nem játszott, nem igaz? Vagy ez de, a 80-as nem, években ez már nem így volt? Nem, ez egy baromság. De tiltották a vallást, nem? Nem, de... Vagy csak bizonyos vallásokat, ilyet, hogy református például? Semmi ilyesmi nem volt. Nem, annyi volt, hogy az állam és az egyház az szét volt választva. Az oké, de ez a keresztény vallásnál mindig így volt. Nem mindig így volt, hát hiszen azért volt inkvizíció, meg, mert az állam, az egyház volt, tehát az államnak a legfőbb vezetője az egyházi vezető volt. Ez volt jó, a középkor. A kereszténységen belül sincs ebben egyetértés, de ez jó, már nagyon régóta, ez így volt, de ez a középkor. Ez nagyon régóta már nem így van. Tehát ezt hívják szekularizációnak. Azt hiszem, amikor van világi hatalom, meg van egyházi hatalom, de az egyházi hatalomnak valódi beleszólása már semmiben nincs. Ez az én gyerekkoromban már vastagon így volt, de az emberek baszottul vallásosak voltak. Tehát nagyon sok nagymama volt, és ők nagyon vallásosak voltak. Az a generáció, mint ami az én nagymamám például, aki 1981-ben meghalt, úgyhogy nekem nagymamám nem nagyon volt ugye az életem során sokáig, mert akkor én csak 8 éves voltam, de emlékszem, hogy nagyon lesokkolt egyébként a nagymamám halála, de aztán én már nem tudtam meg, hogy később, hogy milyen az, amik az embernek van nagymamája, addig nagyon kellemes emlékeim vannak, de az egyik 79-ben halt, meg a másik 81-ben. De tudom, hogy rohadtul vallásos volt, hogy keresztek voltak a falon mindenhol. Az emberek jártak templomba. Ez ebben nyilvánult meg, volt egy csomó vallásos balfasság, amire mi azt mondtuk, hogy ez egy hülyeség, és nem foglalkoztunk vele. Ma mégis a keresztény Európáról beszélek, én minden vallásos ember, hogy lehet ez? Úgyhogy itt nem vallás értelemben beszélünk keresztény Európáról, hanem olyan értelemben beszélünk a keresztény Európáról, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy maga ez a civilizációs fok, ahol most vagyunk, ez onnan indult a tök vallásos keresztény Európából. De semmi másért nem különböztetjük meg így, hogy keresztény Európa, mert nem más vallásból indult. Itt csak ennyi, hogy a kereszténység ennek a gyökere. Ma egy csomó ilyen vadmagyar barom beszél full vallásosan keresztény Európáról. Ugye Ákos, amikor beszélt erről a dologról a nők szerepével kapcsolatban, ő számomra rohadt gusztustalanul adta ezt az egészet elő ezzel a 19. századi veretes, vagy 18. századi veretes magyar köcsök beszélstílussal, ami röhely egy Bonanza Banzai alapító tagtól, érted? Aki ugye tudjuk, hogy gyakorlatilag mi volt, egy Epigon banda volt, a Depeche Mode-ot utánozták az elején. Tehát ez egy felvett póz. Tehát én azt láttam életemben, hogy ugye volt egy szocializmus, onnan próbáltunk nyugatosodni, aztán egy idő után, amikor ugye szabadrablás lett, 90 körül ugye vége lett a szocializmusnak, bejött a vadkapitalizmus, mindenkinek nyugati autó lett, azonnal kidobálták a ladákat, és mindenki elkezdett egyre jobban élni, egyre magasabb életszínvonalon, megengedhettek az emberek olyan dolgokat maguknak, itt főleg az importáló cikkekre gondolok, ami előtte nem volt. Tehát ugye mekkora szám volt egy videomagna 80-as években. Na most a 90-es években már videomagnókat szartak az emberek a WC-n otthon, tehát már az életszínvalónk ilyen szempontból utolérte a nyugatot. Én mondjuk az anyámtól arról hallottam, hogy a 70-es években, sőt lehet, hogy már inkább a 60-as években mekkora szám volt egy darab banán. Az, hogy kaptak egy banánt, valaki behozott egy banánt, és úristen, banán. 90 körül, amikor megnyitották a határokat, és megindult a híres bevásárló turizmus Bécsbe, amikor a magyarok lelokták Bécset egy-egybe. Tehát mentek a barmok, és jugoszláv gorenje hűtőt hoztak Bécsből. Sőt, dobozos kólát hoztak Bécsből valutáért. A valuta akkor nagy dolog volt, akkor nem úgy volt, hogy bemész a pénzváltóba. Akkor úgy volt, hogy 3 évente vehettél x dollárnyi valutát. Tehát valuta keret volt, ezt úgy hívták, hogy valuta keret. Tehát sokkal nehezebb volt valutát szerezni, mint most. És az emberek a valuta keretükből is, mondjuk ez a valuta keret aztán megszűnt a 90-es évek elején, de valuta keretüket banánra költötték meg dobozos kólára. Ugyanúgy volt nálunk is kóla, csak nem volt dobozos. De most az, hogy dobozban van a kóla, vagy üvegben, nem kurva mindegy. De az agyhalottak dobozos kólát hoztak. Hát még olyat nem láttak, hát vettek egyet, hát ennyi. Hát nem feltétlenül egyet, hanem tonnaszámra hordták a dobozos kólát, mintha attól, tehát ez egy dolgot itt meg kell értened. Az, hogy a kóla dobozba volt, ez volt a nyugat. Ez volt az élmény, hogy a kólát dobozból iszod, ezért vették meg. Mert az dobozos kóla. Az nagy dolog volt. Mi is gyűjtöttük az üdítős dobozokat, nem erről van szó. De érted, azért valahol ez egy nagyon gyopár szintű dolog, mert azt mondom, hogy forintért megveheted a dobozos kólát, akkor megveszed, mert most megveszed, bár rohadtul nem éri meg, hiszen megveszed a 2 literes kólát, vagy nem tudom milyen kóla volt itt akkor, de basszus, tényleg ez volt a szint, hogy dobozos kólát vettek az emberek, csak azért, mert dobozban van, és az, hogy dobozban van a kóla, az már nyugat. Ugyanazt a kólát isszük, csak dobozból, de ezért elköltjük a valutánkat, mert ez már nyugat. Tehát tényleg ez volt a szint. Hát ennyi. Tehát nem csak most hülyék az emberek a telefon tapogatással, hanem akkor is hülyék voltak. Eléggé vastagon. Az nem emberek nem hülyülnek ám, tehát hogy ez micsoda, a szint az állandó. Nem hülyülnek ők keményen, csak sok hülye volt akkor is. Abszolút sok hülye volt akkor is. Az abban, hogy össze-vissza kanyarogok itt a dologban. Na igen, tehát ott tartottunk, hogy benyugatosodtunk, dőlt be a nyugati áru, a nyugati kultúra is dőlt be, a nyugati személyt is dőlt be, és egyszer csak megkatontak az emberek, és mindenki elkezdett rohadtul nagy magyar lenni, és rohadtul visszamenni a múltba, és megjelentek politikai pártok, meg megjelentek különböző aktivisták, akik alatt most politikai aktivistákat is értesz meg bárkit, és ők elkezdtek nagyon magyarok lenni, és nagyon ilyen Horthy korszakba elkezdett visszavágni mindenki, vagy az őskorba, vagy nem tudom hova, és székelykapukat kezdtek el állítgatni olyan helyeken, ahol a büdös életben nem volt székelykapu. Az a lakótelep vidéken, abban a kisvárosban, ahol felnőttem, az a 90-es évek elején épült, és ez egy rohadtul modern lakótelepnek számít. Már a 80-as évek elején? Nem, 90-es évek elején. Akkor hogy nőttél ott fel? Úgyhogy akkor voltam... Várjál? Tizen valamennyi voltál már. Igen, tehát tizenévesen. Úgy értem, hogy felnőttem, hogy azért 14 évesen nem vagy felnőtt, ugye? Az hát oké, de mi 73-as vagy. Tehát, hogy a 90-es évek elején épült, ott már közel 20 akkor volt. Akkor lehet, hogy a 80-as évek végén épült. Jó, mindegy igazából. Én világértelme panelben nőttem fel, egy darabig laktunk egy lakótelepen, és onnan nem messze, a város szélén épült egy olyan lakótelep, ahol kis 3 emeletes házak voltak. Olyan volt egyébként, ahogy ma a lakóparknak hívnád. Nagyon sok zöld, házak között is nagy zöld területek, rohadtul szerettem azt a helyet, arra erők a mai napig is nosztalgiában elkanyarodok arra, de az egy viszonylag modern valami volt akkor. Hát akkor nem voltak még ilyenek, hogy cirkófűtés, meg ilyen fasságok, tehát biztos volt, csak nem jellemző, nem volt az jellemző a panelházakban, és ide már nem csináltak központi fűtés kazánházakkal, hanem cirkósak voltak a lakások, egyedi cirkósak, rohadt primitíven működött, mert amikor megnyitotta a vizet, akkor beindult a vízmelegítő, volt egy étkezője, és ott volt a vízmelegítő, és ilyen hatalmas robajjal beindult, és mindig össze-vissza kellett állítgatni, mert vagy túl meleg volt, vagy túl hideg, erre emlékszem. De mindegy, a lényeg az, hogy ez mégis egy modern dolognak számított. Na, ide-oda basztak egy székelykaput az egyik ilyen zöld területi részre, és nem tudom, mi a fasz bajuk van ezeknek. Oda kúrtak egy székelykaput. Tehát képzelje, modern kocka házakat, szép parkosított valami, tényleg meg van csinálva, és oda kúrtak egy székelykaput. Hogy néz ki, bazd meg? Mert egy történelmi negyedbe, egy óvárosba odaraknak egy székelykaput, azt mondom, hogy oké. Ez így logikusnak tűnik, de... Jó, hogy nem az ilyen üvegirodaházak mellé raknak ki székelykaput. Tehát annyira rohadt ruppót van ez, és nekem ettől annyira elmegy a kedvem, hogy hihetetlen. Na mindegy, nem erről akartál igazából beszélni. De azt akartam itt árnyalni, hogy hogyan fejlődött ez a dolog. Tehát azt mondom, hogy a 80-as években a nagymamák voltak rohadtul keresztények, aztán ez a későbbi generáció ezt elfelejtette és leszarta, nem volt senki vallásos már, különösebben, és akkor visszajött a nagymagyarkodás, és meg mindenki rohadt vallásos lett. De ez csak egy réteg, mert alapvetően nem vagyunk vallásosok. De az, hogy mi keresztények vagyunk, ez azt jelenti, hogy mi nem muszlim kultúrkörből jöttünk. De várj, azért úgy magunk között szólva, tehát aki nagyon vallásosnak mondja is magát, és szeret erről beszélni, az is általában kurvára leszarja a vallást azért. Olyan is van. Rengeteg ilyen van, sőt, majdnem csak ilyen van. Tehát én de nagyon kevés olyan igazi vallásos embert ismerek. Tudom. Na, ki az? Vörös Zoli. Vörös Zoli vallásos. Vörös Zoli vallásos. De ezt is tényleg? Hát tőle tudom, persze. Ő tök vallásos, de semmiben nem nyilvánul meg nála, amúgy nem hord kereszteket a nyakán, meg semmilyen. Meg nem tudom, jár-e templomba, az is lehet, hogy jár, de ő vallásos például. És ezzel semmi baj nincs, ha valaki vallásos, nem erről beszélt, és baj lenne. Én később jöttem rá, ugye gyerekkorunkban mi ezzel röhögtünk az egész vallás dolgon, és később jöttem rá, hogy a vallás az azért fontos, annak ellenére nem vagyok vallásos, és nem baj, ha valaki nem vallásos, és az se baj, ha valaki az. Azért fontos a vallás, mert bizonyos embereknek szükségük van útmutatásra, hogy hogyan éljenek, és ezt a vallás adja meg nekik. Annak ellenére, hogy a vallásnak vannak nagyon komoly árnyoldalai, amit ugye most a mostani liberál féreg gyökerek, akik szétbasznak egész Európát meg a világot, nagyon előszeretettel szoktak emlegetni. Vallásnak igazából nem nagyon vannak árnyoldalai. De vannak, a pedofil papoktól kezdve az összes szarik vannak. Oké, csak ez... Meg lehet hivatkozni az inkvizícióra, ami rohadt szánalmas egyébként. Oké, csak ez egyébként mind nem a vallásnak az árnyoldala, ez ott arról van szó, hogy emberek visszaélnek a vallással, tehát hogy visszaélnek vele, nem pedig csak élnek vele. Igen. Hát de pontosan erről van szó csak, tehát a vallás önmagában az egyébként figyelj, jó. Még egy dolgot itt be kell fogni, hogy a vallást meg az egyházat az kurvára külön kell választani. Az egyház az egy szervezet, olyan, amilyen. Hadd ne beszéljek most erről, van róla véleményem, de teljesen értem az én véleményem, nem vagyok szakértő ebben, de... Hát figyelj, egy dolgot mondok, az emberekről, hogyha van egy véleményed, akkor el tudod képzelni, hogy milyen lehet az egyház, mert az is emberekből áll. Hát az, hogy ugye akkor annak idején, amikor gyerek voltam, a nyanyák hordták a kis pénzüket a papnak, azért az rohadt szánalmas volt, aztán inkább éheztek. Tehát ez, ismerem. Ez egy dolog, de nem ez a lényeg, mert ez az egész, hogy Európa keresztény, ez nem erről a szarról szól. Csak arról szól, hogy abból jött ez a kultúrkör a kereszténységből is kész. Tehát nem muszlim eredetűek vagyunk, nem buddhista eredetűek vagyunk, nem tudom még milyen vallások vannak, nem itt eszembe. És nem csak az eredet egyébként, hanem most is a hétköznapi életben gyakorlatilag annak a vallásnak megfelelően viselkedünk, nyilván nem járunk. Csak nem tudunk róla. De igen, azok de a az alapvető értékrendünk és minden más az ennek amit a Biblia mond, ilyen dolgok például, ugye van 10 parancsolat. Így van. Amiben nem minden részt tart be az ember nyilván, de azért alapvetően... Például, hogy ne paráználkodj. Azt én betartom. Én abszolút. Az előbb házasodnod kéne, hogy be tud tartani szerintem, de ne is törődjünk ilyen apróságokkal. Mi nem élünk szexuális életet, mi szentek vagyunk. Ja jó, a gyereket meg a Mivikloriának nemzették. Pontosan! Pontosan! Hogy találtad ki? Okay. Hogy találtad? Megéreztem az erővel. Hát ennyi. Szóval a lényeg az, hogy mi innen jöttünk, és ezt ezért mondjuk. Most azon gondolkozom, hogy mi a faszért meséltem el ezt az egészet. Családmodellről kezdtél el beszélni. Oké, de hogy függ ez össze? Ja, nyilván úgy függ össze, hogy a maga család is, a családmodell is a kereszténységből jön. Nem véletlenül van egyházi házasság is. Tehát az, hogy... Viszont nincsen például több nejűség más igen. vallásokkal ellentétben. Igen, és ugye ez is egy keresztény eredetű szokás, és én nem szerettem régebben az egész családosdit, igazából nem is nagyon van családom, hozzáteszem, azon kívül, amit én magamnak csináltam. Vannak rokonaim, de nem nagyon foglalkozok velük, mert családom belül mindig szarkeverés van, és én utáltam ezt az egészet, én nem akartam magamnak egyáltalán családot, én egyedül akartam élni világ életemben, aztán végül is nem így lett, ami nem baj, de nem értettem a család jelentőségét, és ahhoz el kellett tenni elég sok időnek, meg kellett, hogy Európa szarba kerüljön, hogy rájöjjek, hogy a családnak mi az értelme. Illetve nem, azért én jó pár éve rájöttem már, hogy mi az értelme, mert van értelme, hiszen a család az egy olyan szövetség, aminek a segítségével gyakorlatilag mi részei vagyunk egy csoportnak, és ha részei vagyunk egy csoportnak, akkor erősebbek vagyunk sokkal. Tehát ez egy összefogás. Ha az ember nyilván a család az lehet szűk, meg lehet tágabb család is, De normális esetben ennek úgy kéne kinéznie, és most nem akarok elmagyarázni ezt, a gyereket eltartja a szülő gyereket, ez most nem érdekes, de úgy kéne kinéznie, hogy ezek a rokoni kötelékben levő emberek, ők számíthatnak egymásra mindig, és most ez egy nagyon egyszerű analógia, és lehet, hogy már rádióban elmondtam így, most gondolj bele, hogyha van egy nagy családod, és akár együtt éltek, és mondjuk elveszted a munkádat, akkor semmi gond, mert ti együtt éltek, és mindig lesz ott kaja. Ez volt talán pont a múltkor. Lehet, hogy volt a múltkor, viszont ha egyedül élsz, nincs senki, de elveszted az állásod, akkor mehetsz a híd alá. Ez egy kurva nagy különbség. Tehát a családnak így kéne működnie, hogy van egy család, annak vannak családtagjai, és ezek összetartanak. Nagyszülők, testvérek, minden, és minél többen vannak, annál erősebbek. Meséltem a Száva családról? Nem, az mi az? A Száva család azok tesók. Haddik ma a tesó. Azok tesók bizony, és a Száva család volt a 80-as években, 90-es években talán, az egyik legerősebb bűnöző csoport Magyarországon. Hogy lehet ez? Nagyon egyszerű a matek. Nekem egyébként egyből az olasz maffiák jutottak eszembe. 80 voltak testvérek, érted? 80 voltak testvérek, tehát gondolj bele, hogy a 8. kerületben volt 8 Száva kisfiú, aztán azok elintéztek mindenkit, mert össze tudtak fogni a gázból. Ezért lettek erősek, ezért lett hatalmuk, ezért kezdték el ők irányítani az egészet. Ilyen egyszerű. Nem egy Száva Robika volt egyedül, hanem volt 7 tesó. Ez nagyon nem mindegy. És így ki tudtak építeni a kis rendszerüket, de ugyanez, amit mondasz, mafia családokat is van egy komoly összefonódás. Teljesen családmodell szerint működnek ezek a mafia családok is. És pont igen, ez az, hogy lehet mindig mindenkire számítani. Ráadásul a családban, ugye, és hogy gyakorlati dolgokat nézek, a családban van egy ács, és az egyik csávónak a családban megszara a tető a házon, akkor megvan oldva a probléma. Tehát ez egy rohadt erős szövetség, rohadt jól működik. Illetve nem működik. Pont az a baj, hogy nem működik. Hiszen minden adott hozzá, hogy működjön, és nem működik. Miért nem működik? Hát, na, egyébként ezt már így említetted máskor is, és én mindig azt szoktam elmondani, nem mindig, legalább egyszer már elmondtam, de elmondom még egyszer, nem a családnak a hibája az, hogy ez nem működik, hanem az embereké. Az, hogy az emberek sötétek, meg gyökerek, meg kibaszott önzők, meg nem bírnak együtt élni másokkal, vagy elviselni másokat. Egész egyszerűen azért, mert ott van mindig, és rokon, és valamiért idegesíti. Én sokkal szofisztikáltabban akartam kifejezni, mint te. Hogy az emberek gyökerek. Nem, az emberek szarok, én ezt akartam. Na, ezért nem működik, mert az emberek szarok, mert ezt a szövetséget, ezt csak kihasználásra használják. Ez a kurva nagy gáz. Tehát az emberekben nincs meg az, hogy mindenkinek legyen jó. Ez lenne a normális, hogy egy ember családtól mindentől függetlenül úgy gondolkozik, hogy bármit csinál, mindenkinek legyen jó. Tehát csináltok úgy dolgokat, hogy másnak is legyen jó. Hogy másnak is jót kívánok. Én egyébként pont ilyen típusú ember vagyok, rengeteg dolgot intézek, úgy, hogy valaki más jár jól belőle, és én meg lehet, hogy nem. De én segítettem egy ügyön, és ez nekem jó, nekem ez egyfajta sikerélmény, és ezért szívesen csinálom. Hát meg általában egyébként, hogyha mondjuk normális emberek vannak itt körülötted, akkor ezeket a dolgokat visszakapod. Persze, előbb-utóbb mert ugye többiek is segítenek az embernek. Persze. Abszolút, de és nekem a barátaim is nagyjából ilyenek. Én az a típusú ember vagyok, akit föl lehet éjjel 4-kor hívni, hogy lerobbant az autód, és én oda fogok menni. De persze az nem azt jelenti, hogy ti hívjatok fel, mert titeket nem ismerlek, gecik. Úgyhogy föl ne hívjatok. De szerencsére nem tudjátok a számot. De ha barátaim fölhívnak, hogy szarva vannak, akkor rám számíthatnak. Ez a normális dolog. És remélhetőleg én is számíthatok rájuk. Na de ugye azért nem működik a családmodell, mert itt egy csomó ember egy kötelékbe össze van kötve, és ahelyett, hogy a rendszert látná és megértené, hogy úgy kell gondolkozni, hogy családnak legyen jó, ahogy gondolkozik a olasz mafia, és a mafia filmekben legalábbis, meg ahogy gondolkoznak a Sons of Anarchy-ban, látszólag legalábbis. Vagy mondjuk a Trónok harcában a Tywin Lannister. Ja, nem tudod ki az, de majd egyszer elmondom, vagy elmagyarázom, vagy megmutatom, vagy kölcsönadom a könyvet. Nem, egyébként. Az nem jó. A lényeg az, hogy ezért nem működik a rendszer, mert a tipikus emberi gondolkodás, hogy jogaim vannak, elvárásaim vannak, de kötelességem nincsenek. Ez szerint működik mindenki. Ezáltal a családok ilyen rohadt szarkeverő szervezetek lesznek. Nagyon egyszerű példát mondok, nézzétek meg, mi történik, ha meghal valaki, és örökösödési ügy lesz. Az olyan szar férgek előkerülnek, akik a halottal semmilyen kapcsolatot nem tartottak, le se szarták, de előkerülnek a pénzért. Tipikus történet, minden rohadt halálesetnél szinte ez van. Az emberek ilyenek. Ennyi nekik a család, hogy meghalt valaki, akkor abból lehet húzni pénzt. Ez a kurva nagy baj. Tehát nem a családmodellel van gond, amit próbálnak szétverni teljesen, hanem az emberekkel van gond. Az emberi gondolkodást kéne megváltoztatni, hogy ne pitiáner, önző, szarféreg gondolkodás legyen. Csak az a baj, hogy erre nincs semmilyen törekvés nincsen, sőt, az egyre rosszabb, hiszen nézzük meg, hogy a média mit ad az embereknek olyan szinten, hogy milyen példákat tesz eléjük, kiket látnak a tévébe. Igen, de egyébként remélem, hogy most nem megy el senkinek a kedve a családtól, mint olyantól, mert normális emberekkel egyébként lehet akár családot is alapítani. Hát ez egy feladat. Hogy tehát itt ez az egy feladat, hogy csinálj egy normális családot. Le kell szarni a szar családokat, ez egy, és szerintem ez egy kurva jó feladat. Tehát ez egy rohadt jó életcél, hogy csinálj egy normális családot, amivel normális emberek vannak. Tehát, hogy például legyen egy normális asszonyod, csinálj el vele normális gyerekeket, igen, közben igen, valami normális kapcsolatot alakíts ki. Legyenek normális barátok, ne olyan barátok legyenek, akiket éppen át akarunk baszni valamiért, meg ilyesmi, hanem normális barátok legyenek, ne álljunk szóba férgekkel, és akkor nem lesz gond. Sorolhatnám. Szóval ez egy lényeges kérdés, hogy működne ez, csak jól kell csinálni. Most az nem biztos, hogy én ezt jól fogom tudni csinálni, fogalmam sincs. De legalább van egy ilyen törekvésem, meg ha az emberbe ez tudatosul, legalább fölfogja agyilag, eljut addig, hogy basszus, ez egy feladat, ez egy cél. Nem csak az a cél az életben, hogy kacsalábon forgó palotánk legyen, meg nem tudom milyen autók, meg mi legyünk a menők. Az a baj, hogy ugye a 90-es években, amikor beindult minden, de nem csak nálunk, Európában meg mindenhol, meg talán a 80-as években vége felé is, Európában a 80-as évek, Nyugat-Európában már jó volt. De ugye ők azon szocializálódtak, hogy megélnek munkából. Nem kellett mindenkinek vállalkozónak lenni. Ugye nálunk a vállalkozó lét biztosítja azt, hogy neked lóvéd van, mert alkalmazottként elég nehéz megélni, viszont mindenki vállalkozóként marha nagy király akar lenni, meg mindenki marha nagy üzletember akar lenni, meg mindenki nem tudom mi akar lenni, de ugye mindenki azt a trendet követi, hogy effektíve dolgozni már senki nem akar, csak mindenki legyen manager, meg mindenki legyen sztár, meg mindenki legyen szépségkirálynő. Ebbe 2015-re, vagy mit mondjak erre, 2010-es évekre eddig jutottunk, hogy mindenki azt hiszi, hogy ő valami különleges. De ezt sugallja a média is, ugye a kedvenc filmünk, a Bamba fejű picsával, akit szinte nem értek mitől, akkor rohadt a sztár. Ja, tudom, a Hunger Games. Igen, az éhezők viadala, meg a többi ilyen szar. Te vagy a kiválasztott, neked jár. És az emberek tényleg ezt képzelik maguktól, mint hogy a reklámok is ezt sugallják, de mert megérdemled. Meg ilyenek. Van egy ilyen reklám, nem? Hogy mert megérdemled. Biztos, amikor hogy van. Rémlik ilyesmi, de nem mindenkinek ezt mondják, hogy te legyél egyedi. És nem vagy egyedi, ugyanolyan tucat birka vagy. Hát a BMW-s hülye nem lesz egyedi attól, hogy BMW-je van, mert attól egy BMW-s birka lesz, 1 millió másik baromnak van BMW-je. Mutattam neked ezt a kiváló videóklipet, amiben valami cigány zenélget valamit, és közben BMW-vel mutatják premier plánban, hogy BMW-vel közlekedik? Igen, igen, az kemény. Lát, tehát, na az azért egy fizetett reklám, és azért cigányzene, és BMW. Így szóval vegyél BMW-t. Ja, a BMW az biztos nem a cigányoknak szól. Szegény húnynak megmutatom, tökön szúrja magát, lehet neki két BMW-je is van, igaz, hogy mind a kettő öreg BMW, és az ilyen menők nem vesznek öreg BMW-ket szerintem, mert csak az új BMW a jó BMW, onnantól kezdve egy BMW öreg már le van szarva, már nem érdekes. Ez így működik. Szóval azt kell ebben megérteni, azt kell ebben felfogni, hogy igenis, vannak az életben olyan célok, ami nem annyira marha, menő cél. Tehát most mondok valamit egyszerűt. Ez most csak azért jutott eszembe, mert most volt egy megbeszélésem a Bélával, Kati Béla a Magyarország, és ugye szoktam azt emlegetni, hogy Kati Béla életét sokan irillik, hogy ő milyen rohadt menő, mennyi terem nyílik, és mekkora sztár a Béla, és minden. És én a Bélával egy rohadt napig nem cserélnék. Tehát amit neki ezért meg kell csinálni, az nagyon durva, és nem biztos, hogy ő ezt öregkorára élvezni fogja, és nem hal meg szívinfarktusban. Ez nem hangzik túl biztatónak egyébként. Nem, mert figyelj, hát olyan, amikor folyamatosan hibogatnak minden kurva napod egy probléma halmaz, azt rohadt nehéz ám elviselni. Most egy konkrét eset jut eszembe, amikor néztem a Bélát telefonálni, és azon csodálkoztam, hogy nem kap agyvérzést. Ez körülbelül egy percig történt, ez a művelet, és azt a kurva, tehát, hogy a Béla nem semmi. Hát igen, szóval ezek ilyen dolgok, Ezek ilyen dolgok abszolút. Szóval nem csak ilyen nagy életcélok vannak, hogy olyan legyen, mint Kati Béla, hogy legyél háromféle világbajnok, meg legyen edzőterem hálózatot, ugyanis az emberek hajlamosak majomnak lenni, hajlamosak utánozni másokat és ugyanazt akarni. Hát nézd meg, a tápelkiegészítő ipar úgy néz ki, hogy már minden profi testépítő tápkiéget gyárt. Hát én már ebből nem gyártanék a helyükbe tápkiéget, mert az összes fasz ezt csinálja. Tudom, miről beszélsz. Valami más, csak ugye ennyire buták, hogy ennyit tudnak. Ez egy ilyen dolog. És azt akarom ezzel mondani, hogy nem kell mindenkinek világbajnoknak lenni, nem kell mindenkinek szépségkirálynőnek lenni. Az is egy rohadt jó cél, hogy valami hétköznapit csinálsz, de abba teljesítesz jól. Ez ilyen rohadt egyszerű. Az is egy jó cél, hogy a munkádban jól legyél, az is egy jó cél, az egy nagyon jó cél, hogy az ember egy normális családot felépítsen. Semmi baj nincs azzal, ha nem lesz kacsalábon forgó palotád, nem lesz a legmenőbb BMW-t, nem lesz a bodybuilding világsztár, nem lesz egy híres ember, ezen semmi baj nincs. Sőt, ezeknél sokkal jobb az, hogyha az ember mondjuk ilyen cél talál ki, hogy csinálok egy normális családot. Jó, és szerintem játszunk be egy zenét most már. Ez a Hurricane-től az I'm Onto You című szám volt, az 1988-as Over the Edge albumról, amit egyébként Sanyi küldött nekünk, és küldött más zenéket is, majd lehet, hogy megjátszunk be tőle mást is. És akkor legalább nem kell keresgélnünk. Igen, ez mindig egy nagy könnyebbség. Ezért jó, hogyha jó zenéket küldtök nekünk, mert hogyha küldtök nekünk szarokat, azzal igazából nem tudunk mit kezdeni, de ilyenkor meg örülünk. Nem nagyon kapunk szar zenét, inkább Beatles szoktunk kapni. Igen, tehát erre gondoltam igazából, tehát most lehet küldeni a tankcsapdát, de hát ugye erről már volt szó, hogy tankcsapdát, igen, azt nem játszunk be, mert mi a fenének, tehát, hogy az élet a legjobb méreg, azért nem játszunk be, mert el tudjuk énekelni mi is. Akkor minek játszunk be, tök felesleges. csak nem tudok gitározni, tudnék. De énekeltél már Tangcsabát valaha? Nem, én semmit nem énekeltem soha. De próbáltál már énekelni Tangcsabát valaha? Nem. Nem? Jó. Nem. Az a helyzet, hogy nekem olyan hallásom van, tehát ugye a hallás az nem az, hogy hallod-e a hangot, hanem a hallásnak hívják szerintem, legalábbis ez a, hogy is mondjam, elméletem erre, hogy a hallás az azt jelenti, hogy te, amit hallasz, azután azt tudod reprodukálni. Azt az hallamot. Ja, hát gondolom, hogy az énekesek, vagy nem igen, tudom, milyenek is hívják. Nekem azt mondták általános iskolában, hogy nincsen hallásom. Hozzáteszem, rá is játszottam, mert nem akartam egyáltalán énekelni. A francia akar énekelni, tehát az rohadt gáz egyébként. De nekem énekórán elég volt egy idő után, hogy csak mutogattam. Egyébként aztán lehet, hogy tudnék énekelni. Tehát engem akkor is rugdostak, hogy énekeljek, és énekeltem, és nem tudtam énekelni, marha szar volt. Én azt mondom, hogy az ember arra gondol, hogy tudna énekelni, akkor azért bele kell gondolni, hogy vannak a Megasztár című műsorok, ahol nagyon sokan azt hiszik magukról, hogy tudnak énekelni. És ebben a helyzetben én nem szeretnék kerülni. Jó, de annak a fele szerintem eleve bohóckodni megy oda. Tehát, hogy bohóckodni. Dehogy azok fizetékosok. Bár nem tudom. Lehet, nem tudom. Én csak a YouTube-on láttam egy-két idiótát, de azok rohadt súlyosan idióták voltak. Azokat nem elbocsátani kellett volna a műsorban, hanem agyon kellett volna baszni egy lapátba. És kész. Bár... A zsűri előkapott volna a zsűri egy-egy lapátot, és csicsot rendezték volna a gyökeret. Bárcsak. Nem, hát ilyen nekem ilyen bot jellegű fülem van, szóval, hogy semmire nem jó, ami zenéléshez való. Nem, hát ugye az ember hallja a dallamokat, meg tehát én is rohadt jó gitárszólókat tudok írni a fejemben, leírni már nem tudom, de lejártani se tudnám sajnos, ez ilyen. Viszont elénekelni meg aztán főleg nem tudok, szóval tök jó minden. Na, egy technikai kérdésről fogom most beszélgetni. Na, az adatmentés? Elég érdekes lesz, az adatmentés. Csodálatos. És ezen túl tényleg fogalmam sincs, hogy az adatmentésről mit akarsz elmondani, mert tulajdonképpen a felhőkről beszéltünk a múltkor, vagy előtte. Valamikor. Akkor a következő az... Már nem a bárányfelhőkről. Nem. Cloud Races Across the Sky című szám legyen a csószatrendszer. Volt már, de berakhatjuk megint, tehát miért ne? És lehet, hogy ezt kéne most így, amikor erről beszélünk, akkor lehet, hogy ezt kéne alám rakni szőnyegnek. Ezt úgy mondják egyébként az ilyen zenét, hogy alátes közelítés, vagy szőnyegnek is. Bár lehet, hogy nem szőnyeg, lehet, hogy nem ez a szőnyeg, nem akarok hülyeséget mondani. Hát azt hiszem, hogy mindegy, tehát ez a szakzsargon tényleg a kutyát nem érdekli. Egyébként megoldható ez, szerintem ez a zene fog szólni, hogy most így ezt mondod, vagy én mondom, ez a zene fog szólni a háttérben. Kis szerencsével ezt meg tudjuk csinálni. Vagy egy tróger fasz vagyok, hát kettőből valamelyik. Na oké, most beolvasok egy edzőválaszok kérdést. Sleet írta, a szilveszteri BBTV-ben szétlőttétek két külső verlevlemezedet is, mert sok adatot vesztettél, amikor beszartak. Miután tönkrementek, máshogy kezdted intézni az anyagok mentését? Azt vettem észre, hogy a legtöbb ember nem foglalkozik vele, amíg nem veszít el egyszer nagyon sok adatot, amit utána több százezer forint visszahozni. A videóanyagok gondolom rengeteg helyet foglalnak és sok fejfájást okoznak. Ha már úgyis szóba került a márkaügység és a megbízhatóság, kíváncsi lennék a véleményedre ebben a témában. Meg hát, ha sikerül rávenni pár embert, hogy cselekedjen mielőtt később. Na ezt itt a Sleet, és erről eszembe jutott, hogy beszélhetnék a rádióban az adatmentésről, meg ilyen dolgokról. És itt elmondom az én adatmentő sztorimat, mert erre velem ez, amit szétlettünk a BBTV-ben, azon egyrészt voltak fontos anyagok, de szerencsére azok mások is le voltak mentve, de voltak rajta olyan adatok is, ami csak azon volt, és gyakorlatilag egy teljesen más, én nagyon ritkán csinálok nem saját magunknak készült forgatást, tehát olyan forgatást, ami nem BBTV, nem BBTV feles, vagy nem a saját filmünk, olyat nem szoktam csinálni. De volt egy-kettő anyag, amit bevállaltam havernak, de így is sok pénzért, hogy megcsinálom. Teljesen más szakmában. Ez az a típusú meló, amit az ember utál. És macera, elmész, leforgatod, ott van a nyersanyag a merőlemezen, és beszarik. És utána el kell menni újra, és újra le kell forgatni. És azt hiszem 2-3 ilyen anyag volt rajta, amit újra le kellett forgatnom, és el kellett érte utazni vidékre. És rohadtul ideges voltam, hogy leszartam erre velem ezt. Most van egy srác Németországban, az Istenek nem teszem van erre, annyi embert ismerek, lehet, hogy Gábor nem biztos, és talán hallgat is minket. És ő nekem még régen felajánlotta, hogy segít ilyen dolgokban, mert ő ezzel foglalkozik adatmentéssel, és ha valami gázon, akkor szóljak. Na, nagy nehezen kitúrtam az e-mailjét, és kiküldtem neki a verevlemezt Németországba, és akkor közölte velem, hogy hát ez bukta. Úgyhogy ez valószínűleg egyébként leesett a merevlemez, nem magától szart le, vagy be, mert sajnos a merevlemezek azok leesnek. Nem tudom, te úgy vagy vele. Nekem nem nagyon vannak külső merevlemezeim, mert én sajnálom rá leesik a pénzt, de egyébként leesik minden. Azt, hogy leesik. Tehát mindig az esik le, amiből baj lesz, ha esik. De ez úgy esett le, hogy nem szart be rögtön, hanem szarult, de működött. És hát ugye az, hogy hogyan tudsz a külső jelekre figyelni. Mondjuk tény, hogy néha csinált olyat, hogy nem akart felcsatlakozni, mert itt a ilyen szarságokat csinált, de én ezt nem vettem komoly jelnek, mert hülye voltam. Erre ez a logikus magyarázat, hogy hülye voltam. Hogy merevlemez furán kattog, meg ilyenek, akkor azért ott komoly gondok lehetnek. Nem tudom, hogy ezen diagnosztikát futtattam el, mert vannak ilyen diagnosztizáló szoftverek egyébként. Érdemes beszerezni, nem is tudom, hogy nekem mi van fent. Istennek nem itt eszembe. De lehet, hogy ezen nincs is fent semmi. Ezen a gépemen, de másik gépen volt. Mindegy, nézzetek utána, be kell írni a Google-ba, hogy a legjobb, mit tudom, ilyen merevlemez ellenőrző program, valami ilyen hülyeség, és kijönnek ilyen teszteredmények, és azt érdemes, amelyik jó. Tehát ugye vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak, PC-s magazinok, akik kipróbálgatják. Na mindegy, az a lényeg, hogy ugye bebuktam egy csomó adatot, a srác megpróbálta megmenteni, és közölte, hogy nem lehet. Hozzáteszem, megcsináltam volna nekem haverságból ingyen, és ez kurva sok pénzbe került volna amúgy. 100 000-es nagyságrend, simán. Tehát ezek nagyon nagy pénzek, az a baj. És hát az adatmentésért egyébként általában leszokták húzkodni az embereket. Egyébként nem tudom, hogy ez hogy működik, tehát hogy mennyi. Én sem tudom, hogy technológiai ez valami drága dolog. Nem hiszem egyébként, hogy annyira drága, szerintem egész egyszerűen az emberek hajlandóak kifizetni az elveszett utcaikért annyit. Lehet, hogy ez így van, mert nem tudsz mit csinálni, hajrá, és persze, akkor ez az ár, tehát ez működik, de ez azért is működik, tehát ez persze a gettiségnek hangzik, de megint visszatok utalni a kereskedelem működésére, hiszen ha van egy cég, ami egy olyan szolgáltatást nyújt, amit viszonylag ritkán vesznek igénybe, akkor a szolgáltatás drága lesz. Persze. Tehát ugye nem mindenkinek szarik be a merevlemeze. De, és akinek meg beszarik, a legtöbben nem állítatják vissza. Ha kevesen állítják vissza, akkor azt a technológiát, azt kénytelenek kifizettetni mással, meg azokat a költségeket, mert fenn kell tartani ott is az irodát, a céget, ki tudja még, hogy mi az is lehet, ám, hogy úgy állítják vissza, hogy szerelgetnek hozzá. Ki tudja, milyen speciális szerszámok vannak. Tehát ez valószínűleg van valami egyébként. Igen, tehát, hogy ez biztos, hogy benne van az a valami. Hát ez nem csak sima lehúzás, az tuti, de nem tudom. Ezt majd igazából tök mindegy. Az a lényeg, hogy azt tudni kell, hogy ne baszd el a merevlemezedet, mert visszaállítani rohadt drága lesz. De brutálisan drága. Tehát nem a merevlemez árával vetekedő ára van, hanem a merevlemez árának a 10-szerese visszaállítani, vagy még több. Persze, nem a merevlemez drága, hanem az adatod. Tehát nyilvánvaló igen. Dolog. És ugye az ember elkezdett azon gondolkozni, hogy hogyan lehet ezt megoldani, hogy ne fordulson elő adatvesztés, és aztán megjelent egy másik srác, aki szintén felajánlotta a segítségét, de még eddig nem jutottunk, hogy ezt megcsináljuk, viszont ő is, amikor hallotta, hogy a merevlemezen beszart, akkor mondta, hogy ő is ezzel foglalkozik, ő nem adatmentéssel foglalkozik, hanem ő biztonságos rendszerek építésével foglalkozik, ha jól emlékszem, de lehet, hogy nem emlékszem jól, és tulajdonképpen tud ebbe nekem tanácsot adni, hogy hogyan kell ezt megoldani. Itt megint az a gond, hogy ez viszonylag nem olcsó megoldás, ugye mindjárt mondtam neki a NAS meghajtót, és azt mondja, hogy ő azért az olcsó NAS meghajtókat nem ajánlja. De ne menjünk ennyire bele, hogy mi az a NAS meghajtó, hanem kezdjük ott, hogy egy merevlemez az nem merevlemez, tehát a merevlemez az nem biztonságos tároló, és itt egy nagyon fontos tényező van, amit a rádióban mindig elfelejtek elmondani, amikor fikázzuk a mai innovációt. Ugye én azt mondom, hogy 15 éve normális dolgot nem nagyon találtak fel. Előfordul ilyesmi, de elvétve a köztudatba kerülő találmányok az mind agyrémfasság. Tehát a drónoktól kezdve az okosóráig az a sok tapicámítógépes, fölösleges idióta szar, ami tulajdonképpen paraszokítás, ez mind röhely, és ez azért rohadt bosszantó, mert közben szükséges dolgokat nem tudnak megoldani. Beszéltünk az autónál a motorról, a hidegindításról, meg ilyenek? Még nem, de arról akartál. Nem beszéltünk erről? Hát csak akartál? Nem, akartál, de még nem került sorra. Oké. Akkor elmondom ezt is most, egy kicsit elkanyarodunk az autókhoz. Én folyamatosan anyázok, ilyen hibrid autó, olyan kurva anyám autó, önvezető autókat, 2020-ban önvezető autókat akarnak forgalomba helyezni. Több gyár is ebben az ügyben dolgozik. Olyan autó, amiben nem kell sofőr. Lehet, hogy mondod az autónak, hogy te menjél a Tesco-ba, meg mondja, hogy oké, és elmegy a Tesco-ba. És ott kijön a hordár, aki már persze robot lesz, berakja a parizert, és akkor neked az önvezérlő autót hazajön, aztán kipakol a otthoni robotod. Ez nagyon jó hangzik. Nem? Teljesen nem, jó. Ez kurva ijesztően hangzik, de hát ugye mindegy. Nem, egyébként nem így lesz, hanem majd a Tesco elküldi a drón. És onnan veszi le a robot. Nem tudom. Az a lényeg, hogy ugye ezekkel a fasságokkal foglalkozunk, miközben olyan primitív dolgok nincsenek megoldva, hogy ez valami elképesztő. Ugye szoktam panaszkodni a szivargyújtóra, hogy nem tudsz normális tápfeszültséget szerezni sehonnan, mert a szivargyújtó az egy szar, tehát az nem érintkezik rendesen, egy szar rendszer, állandóan kiugrik, egy röhely. Ugye nem tudnak egy olyat, mint a fali konnektor villásdugót csinálni, ez röhely, de nem tudnak, vagy nem akarnak. Miközben ugye önvezérlő autókról beszélgetünk, meg Facebook van az autókba beépítve, meg ilyen nonsense dolgok. De a legdurvább dolog, amit erről tudok mondani, ülj már betéren az autódba, 8-8 fokba. Mi fog történni? Hát nem fog nagyon beindulni. De be csak kintárolod. Beindul. Az beindul? Az beindul? Simán? Jó. Nem, ilyen autók már nincsenek, ami nem indul be. Tehát azzal nincs gond, beindul. Oké. Okay. De mi történik? A picsát befagy. Tehát egy mai modern dízel, ami például ugye kis hővesztességű motor, hát volt olyan dízel autóm, komolyan mondom neked, leértem be Debrecenig, mire elkezdett fűteni. Komolyan. Hát a Fiat, a Multijet 1.3-as Fiat motor az ilyen. Hát ott az... De hogy ott mire kellett várni, vagy mi az Isten? Arra, hogy a fűtésrendszer az rohadt balfaszul működik az autóban. Az oké, okay, de miért? A mai napig. Tehát, hogy mi a szartól? Azért, mert szar, mert ezt nem fejlesztik. Mert azt fejlesztik, hogy legyen Facebook az autóban. Meg legyen 86 légzsák, meg 86 buzi szenzor, hogyha a balfasz idióta hülye állatgyökér vagy, akkor ne hallj meg. Pedig a balfasz idióta hülye állatgyökéreket kellene hagyni meghalni, meg azért, hogy el lehessen adni neked parasztvakításnak, hogy neked sávfigyelő rendszer van, nehogy már oda kelljen figyelni, és vezetni kell ezt a rohadt autót. De ilyen dolgok nincsenek meg oda. Most el tudom képzelni, hogy egy 40 milliós SS Mercibe már van fűtés, de egy sima mezei autóban abban nincs. Különösen, ha dízel. Nincs benne fűtés. Tudod, hogy működik a fűtés az autóban? Na. Ez egy nagyon primitív dolog. Ugye az autóban van egy... Ezek belső égésű motorok. Ez mindenkinek megvan, gondolom. És az autók vízfűtésesek. Ez azt jelenti, hogy ugye nyilván a hengerekben ott robbanások keletkeznek. Vagy magától, vagy a sűrítéstől, teljesen mindegy. Az hívják ezt robbanó motornak. Ott baromi nagy hő van. Ha ezt nem hűtenénk valamilyen módon, akkor elolvadnának a dugattyúk, meg elolvadna a motor. Ez egyértelmű. Ezért nekünk hűteni kell. Ezek nagyon komoly anyagból készülnek, amelyek bírják a hőt, de kívülről ezeket hűtjük. Motorok közül van vízhűtéses, meg van léghűtéses. Nekem minden motorom léghűtéses, én ezt szeretem. Nagy hűtőbordák vannak rajta, és akkor a menet szél hűti a motort. Hűtőbordák akkora felületűek, hogy álló helyzetben sem tud túlmelegedni. Amikor meg már nagy teljesítmény van, mert gyorsan mész vele, akkor meg a menetszél adja a plusz hűtést hozzá. Na most az autókban ilyen nincsen, az autókban, meg ugye nem minden motorban van ilyen, mert valamelyikben vízhűtés van, mint az autókban, tehát az autókban vízhűtés van. Az azt jelenti, hogy a henger körül van egy víztér, minden hűtővíz van. A hűtővíz kering, van egy radiátor, általában az autónak az elején, az pedig a menetszél meg ventilátorok hűtik. És az a lényeg, hogy a víztérből, ugye... Tényleg vannak ventilátorok egy autóban, és azzal hűtik. Én azt hittem, hogy csak a menetszélre intézik az egészet. Nem, vannak hűtőventilátorok. Beszarok. Nem, hát, de a hűtőventilátor nem megy állandóan. Hűtőventilátor az úgy működik, hogy amikor állsz, és nincs menetszél, és felmelegszik egy bizonyos hőmérsékletre a vízhőfok, akkor azt egy hőgomba érzékel, és bekapcsolja a ventilátort, hogy okay. Ne melegenjen. Ez logikusnak tűnik. Nekem volt olyan sztori, hogy a hűtőventilátorom beszart még a 190-es Mercin volt akkor. És ott egy speciális megoldással működött ez a hűtőventilátor kapcsoló, valami kuplungos baszás volt benne, ez nem is ez a lényeg. Az mindig forgatta a ventilátort egy égszí, gyakorlatilag a főtengelyről, de az lekapcsolódott akkor, amikor azt valami ilyen kuplungos, elektromos kuplungos szerkezet, azt lekapcsolta. És ez nekem beszart. Valahogy. Vagy nem kapott jelet, vagy nem tudom. És az a lényeg, hogy nem hűtött, arra szóltunk a dugóban, és nem hűtötte semmi az autót, hiszen nem volt menetszél, és felforrt a víz. És képzeljétek el, hogy Nagymező utca Budapest, az egy, hát mostanában nem jártam a Nagymező utcában, akkor az egy viszonylag nagy forgalom utca volt, de az a típusú utca, az a típusú belvárosi utca, ami két sávos, és a mindkét oldalon autók parkolnak. és amikor ez bedugul 5 óra körül a dugóba, akkor ott szépen arra szólsz, áll a sor, elől Andrássy útnál piros a lámpa, addig állsz. Amikor zöldre vált, akkor átmegy két autó, előre mész, és akkor megint állsz, és ott állsz a dugóba fél órát. Na egy ilyen szituációban nekem beszart a hűtés, a hűtőventilátor, és ilyenkor felforr a víz. Ugye a motor folyamatosan melegíti a vizet, az, mivel a nyomáskülönbségek mások, ezért nem 100 fokon forr föl egyébként, hanem kb. 120 fokon, de ez most tök mindegy, az a nélkül, hogy felforrt a víz, és ez úgy néz ki ilyenkor, hogy bennülsz az autóba, és mint egy ilyen gejzír, dől a gőz a motorháztető alól. Hát plusz nem nagyon tudsz menni, tehát hogy van ez a probléma. De hát ugye a motor megy, amíg be nem áll. De nem tudsz mit csinálni, mert ha leállítom, akkor még rosszabb, akkor valószínűleg még be se fog indulni többet. Ha megáll, beáll, leállítod, akkor tehát ilyenkor azt tudtam csinálni, hogy arra szóltam tovább. Nem tudtam más csinálni. És a szembe levő sávba, akik jöttek autók, ugye ők is arra szóltak, képzeld el, hogy bekopok az első, az ablakon lehúzom. Szia, szia! Te figyelj! Forra hűtővizet. Előttem egy ilyen baszon fehér gejzír, érted? És szól a gyökér, hogy forra hűtővizet. Mondom, tudom, köszi. Észrevettük. Megyek tovább, arra szólom, bekopok a másik. Figyelj, fölforrt a vized. Bazd meg! Azt a kurva, de jó, hogy szólsz! Észre se vettem. Azt hittem csak, hogy Izlandon vagyunk hirtelen, és ez egy ilyen gejzír. És hallod, 78 idióta megszólított, hogy forra hűtővizem. Jó, de hát mi a szart tudnál csinálni? Igen, tehát ezt kérdeztem én is. Hova menni? Nagyon jól látod a kérdést, mert egy idő után megkérdeztem, hogy jó, köszi, hogy szóltál, szerinted mit csináljak? És így nézett. Mondom, látom én is, itt van előttem a szélvédő, alig látok ki a göztől, oké, szerinted mit csináljak, mit javasolsz? És akkor esett le az álluk. Na mindegy, térjünk vissza arra, hogy a hűtőrendszer az úgy működik, hogy ugye ez vizet keringet a hűtő és a motorblokk között, na erre van rákötve a fűtésed. Tehát amikor a fűtést bekapcsolod az autóban, akkor ez egy csap, ami tovább engedi a vizet egy másik radiátorba, ami neked az utastérbe fűteni fog. Ezt a radiátort is fújja egy ventilátor, az fújja be a levegőt. Tehát egy ilyen nagyon egyszerű rendszer. Semmi gond nincs ezzel, olyan, mint a lakásban a központi fűtés, ott is van valami, ami a hőt termeli, ez itt a motor, és van egy vízkör körülötte, és a meleg, felmelegített vizet keringetjük, és az adja le a hőt. Na így működik az autóban a fűtés. Csak hogy amikor neked hideg van, akkor a motor kurva lassan melegszik be, és lassan éri el az üzemi hőmérsékletet. És akkor lassan fog elindulni a fűtés. És az a baj, hogy annyira lassan indul el a fűtés, hogy az asszonynak a 2000-es év előtt Honda produkciójában van fűtés, a 90-es évekbeli autókban van fűtés, a 80-as évekbeli autókban van fűtés, az 1002-es Ladában van fűtés, de egy kibaszott 1.3-as multijet motorú autóban nekem még a fókuszban úgy, ahogy van fűtés, de végül is amíg elérek a teremig, addig nem kezd el fűteni reggel. Egyáltalán. Jó, hát a szerencsére nem egy tehát, nagy táv. Oké, okay, de gyakorlatilag vesz egy autót 5 millióért, és megfagysz benne télen. Mert nem tudták megoldani. Fastbook az van, jó, mondjuk ebben az autóban sincs fastbook, de ugye ez nem a legújabb típus, és már lehet, hogy az új fókuszban van fastbook, nem tudom. Tehát ezekkel a fasságokkal foglalkoznak, ahelyett, hogy a hétköznapi autóban ilyen minimális kényelmi berendezéseket, jó, most ezt bele tehetnénk a történetbe, hogy meddig tartana egy fűtőszálat csinálni elektromosan, amit megfúj a ventilátor, és akkor az rásegít a fűtésre. Sem eddig. De persze sokkal egyszerűbb extraként rendelhető ülésfűtést építeni az autóba, mert akkor arra elköltöd a pénzedet. Persze. Tehát, hogy ez egy például az ülésfűtés egy jó megoldás, mert a bent lévő levegő hideg, tehát fűtöd az ülést, meleg lesz a derekad, de a füled még fázik ugyanúgy. Tehát szar. De várjál, még jobbat mondok. A hidegen elindított autóban az olaj rohadtul le van dermedve. És az autót, amikor elindítod, akkor nincs kenés. Tehát ez 10 másodpercekig tart, de nincs kenés. Fém csúszik fémen. Hideg fém csúszik fémen. Az autó optimalizálva meleg állapotra van. Tehát az összes ilyen hőtágulás tűrési értékek mind oda vannak belőle. Persze, hiszen alapesetben nyilván meleg. Igen, akkor optimális a motor, és akkor optimális a motornak a kopása. Mert ugye a motorkopás az nekünk nem jó, mert a motor ha elkopik, akkor tönkre megy. De a hidegindításkor gyakorlatilag ledermet hideg olajjal, kenés nélkül indítod el a motort, és ez rohadtul károsítja a motort. Tehát ehhez a motor olajat elő kéne melegíteni. hogy legyen normális kenés hidegindításhoz. Soha meg se próbáltak ilyennel foglalkozni, vagy legalábbis nem jutott el sorozatgyártásba, hogy valami úton, módon előmelegítsék az olajat. Lehetetlen dolgokkal próbálkozunk, tehát olyan dolgokkal próbálkozunk, hogy olyan akukat gyártsunk, ami kibír annyi hatótávot normálisan, mint egy fosszilis üzemanyaggal működő autó. 3 másodperces elektromos autókat csinálunk, ez rohadt fontos, kurvára. De az, hogy a rohadt olaj fel legyen melegítve valahogy, azt meg lehessen oldani, akár egy pótakkumulátorral működő rendszerrel, vagy valami, az leszarják. De tudod miért? Hát akkor még képzeld el, ha a motornak lenne élettartama. Ez nem jó buli. Figyelj, a motornak az élettartamát szerintem meg lehetne háromszorozni ezzel. Ha nem hidegen kéne elindítani. Az olyan sokat számít? Nagyon sokat. Hát mondom, akkor kopik. A motor normálisan üzemmelegen, normálisan használva szinte nem kopik semmennyit sem. Az összes motorkopás, ami miatt a motorok tönkre mennek, az mind a hidegindítás miatt van. Azért van, hogy egy motornak az élettartama x 100.000 kilométer, mert elkopik a hidegindítások miatt. De normálisan autópályán mész 130-al üzemmelegen, nulla kopása van szinte. Jó, kisarkítom a dolgokat egy kicsit, de az a lényeg, hogy a technológia meg se próbálja ezeket a problémákat megoldani, hiszen akkor tartósak lennek az autók, és nem lehetne a többi szart eladni, vagy a következő szart eladni. Az nem buli. Hát igen. Ehelyett rohadt fontos dolgokkal foglalkozunk. Én a autóba szerelhető távirányítható drónt várom, amivel lehet fazbukozni. Igen, mert az azért jó, mert elmész a Tesco-ig, és utána beküldöd a drónt, és a drónnal veszed meg a chipset. Igen, igen. És utána visszajön az autóba. Okostelefonnal irányítható, olyan applikációt fejlesztenek, hogy okostelefonnal irányítható az autódat. Minek? Hova? Ki a fasznak? Hát ez azért jó, mert nem kell berülnöd, és hogyha meg akarsz ölni valakit, akkor azt úgy el tudod intézni telefonról. Nem hiszem, hogy ez óta szempont. Ezt inkább ilyen hülye gyerekek játékának tudom elképzelni, hogy ez most milyen poén, hogy az autót. Mondjuk nem tudom elképzelni, hogy kormányozni tudod, meg előre hátra tudsz vele menni. De nem tudom elképzelni. Nem tudom, hogy ezt de hogy mindegy... tudják megoldani. Szóval... Egyébként az egy reális dolognak látom, hogy mondjuk ilyen kis játékautókra ezt megcsinálják, és akkor így játszanak a hülye gyerekek. Ez ilyen van most is, tehát persze, hogy van. Nagy újdonság. Persze, hogy van, de hogy rendes autóra, eddig is megcsinálták volna a rendes autóra. Tehát, hogy nincs ez a lényeg, hogy az egész életed a rohadt telefontól függjön. Ez a legfontosabb szempont. Na most van a másik, mi a faszért kezdtem el ezt mesélni pont, de rájöttem, hogy a merevlemeznél tartunk, nem kis kitérővel. Na és az a helyzet, hogy miközben csoda táblagépek, meg csoda alkalmazások, meg csoda drónok, meg minden totál fölösleges agyrén fasság fejlesztésével foglalkozik a világ, és el van ámulva. Bár pár dologgal beégtek, mint az okosóra, meg légdeszkát fejlesztenek a debilek, meg ilyenek. Közben a biztonságos adattárolás hétköznapi szinten nincs megoldva. Így, ahogy mondom, nincs. Nincs megoldva. Nincs ilyen, hogy te beleraksz valamit, vagy van egy külső adattárolód, ahova le tudsz menteni archívumként dolgokat, ilyet nem lehet ilyen eszközt kapni. Nincsen. Hát de lehet kapni egyébként, tehát nyilván erre van külső merevlemez, stb. Csak az a probléma ezzel, hogy ez beszarik. Persze, hát azt mondom, hogy nincs megoldva. Igen, tehát hogy nem elég biztonságos nyilván. Nem, egyáltalán nem biztonságos. Mert tehát, hogy... hozzáteszem, tehát azért azt borítékolni lehet, hogy maximum 2-3 év után egy Winchester az úgy beszarik. Tehát, hogy ez így szokott lenni. Elhasználtam már néhányat, így az elmúlt 10-valahány évben. Nem feltétlenül, mert nekem azért nem szokott ilyen sűrű lenni, de előfordulhat, nincsen biztonság egyáltalán, és az, ha előfordul, akkor az rohadtul tud fájni. Most mondok mást, van egy videókártyám, amit vettem, mit tudom én, valamikor beszart az előző, egy 4 év után, és akkor úgy voltam bele, hogy nem akarok drága videókártyát, veszek valami olcsó szart, és akkor az nekem jó lesz. Megvettem, van rá 3 év garancia. 1 év után beszart, visszavittem, kicserélték, megint újra kezdődik a 3 év garancia. Megint 1 évvel később visszavittem, beszart, akkor adtak egy újabb modellt, mert azt, amit eredetileg vettem, már nem gyártották. Ez 1 éve volt. Eltelt 1 év, most megint beszart, és van rá megint garancia, úgyhogy vissza fogom vinni, és megint ki fogják cserélni, és megint be fog szarni az a szar. Bele van kalkulálva, ez valószínűleg nem mindegyik szarik bele, meg egy csomóan. Inkább az van belekalkulálva, egy csomóan egyszerűen lusták visszavinni. Mert vannak ilyen dolgok, hogy ezt nem lehet megoldani, ugye erről már beszéltünk sokat, hogy nem mindent lehet megoldani, úgyhogy tartós legyen egy adott árért. Ez van. Tehát ezzel például osztam most, amikor a proteinekről beszéltünk. Hát én egyébként úgy gondolnám, hogy pont a videókártyánál lehet azt megoldani, hogy az olcsóbb, relatív olcsóbb, az könnyebb úgy legyártani, hogy tartós legyen. Mert ugye nyilván fizikailag... Nem tudom. fizikailag a melegedés, meg az ilyesmi, meg hogy nagyon problémás megtervezni úgy a lapkát, hogy az normálisan működjön, az a csúcsmodelleknél probléma, hiszen ott kell betömködni a lehető legtöbb alkatrészt. Egy kagyi modellre gyakorlatilag, ami mit tudom én, méretre nem annyival kisebb, mint egy csúcsmodell, az semmi. Tehát, hogy ezt meg lehetne csinálni, basznak megcsinálni, évente beszarik a videókártyám, kurvára örülök, és nem azért, mert annyit játszok, mert leszarom. Nem csinálják tartósan, mert le fogod cserélni úgyse. Hát de basszák meg, tehát én eleve ilyen nettó olcsó videókártyát azért veszek, hogy bedugjam a gépembe, és utána soha többet ne kelljen rajta gondolkoznom. Csak hát majd nem, akkor, ugye, amikor új gépet veszek. Jó, hogy akkor vegyél drágát, ilyen egyszerű. Drága, hát de basszák meg. Hát igen, igen. Na mindegy, szóval, hogy ezt most elmeséltem. Na mindegy, szóval, az kell... Ja igen, hát a múltkori szeminárium pont ezzel például, szóval, amikor proteinekről volt szó, hogy nem tudom, emlékszel-e rá, 5 évvel ezelőtt 100.000 forint volt a laptopok, az annyi volt egy olcsó laptop. Igen. És most mennyi egy olcsó laptop? Most is nagyjából annyi most is egyébként. Tehát... Hogy lehet ez? Hát úgy, hogy jobbak a laptopok. Mi jó? Jobb benne a hardware. Tehát nem ugyanazt árulják 5 évvel ezelőtt, mint most. Tehát... Jobb benne a hardware most a 100.000 forintos laptopban, mint akkor. Igen. Miközben ezt külföldön gyárták, és akkor 230 volt az euró, most meg 320. Akkor szerinted jobb? Hát a fene tudja. Hát nem, hát pont fordítva. Tehát olyan szinten szarok ezek, hogy az valami elképesztő. Hogy ma azért a pénzért milyen szar kapsz új termékként, az valami elképesztő szerintem teljesítményre is, meg mindenre is tragikus. De hozzáteszem, mindegyik gyártónak vannak olcsó modelljei, és egy normális gyártótól kell olcsó modellt venni, ami lehet, hogy egy 10-essel vagy 20-assal még drágább, de az legalább normálisan lesz összerakva, nem fog szétesni. Hát a teljesítménye meg nyilván annyi lesz, amennyit az adott hardware tud. Nem 10-es itt a különbség, hanem itt jóval drágábbat kell venni manapság, az a biztos, hogy kell venni egy használatot. Hát várjál, hogy a teljesítményt is akarsz, akkor jóval drágábbat. Mert én szerintem ma a hódgagyi processzorokat is raknak bele, meg sorolhatnám. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye ott tartottunk, hogy nincs megoldva a biztonságos adattárolás. Tehát ha merevlemezen tárolod, nézzük a családi képeket. Jó. Nem tudom, mivel foglalkozik, mi kellene neki archiválni, kellene neki munkaanyagokkal foglalkozni. De mindenkinek vannak saját személyes emlékei. Amit ma már a digitális fényképező korszakában, meg a kamerák korszakában, meg ugye rohadt buzi telefonokkal is lehet most már videózni, ezeket meg akarod őrizni. Na most, ha ezeket merevlemezen tárolod, akkor nettó hülye vagy, nagyjából. Hát nem is vagy hülye, csak naív, tehát, hogy nem feltétlenül tudja mindenki, hogy ezek a dolgok beszarnak, de hát beszarnak, ugye erről beszéltünk egész ideig. És akkor megy a sírás-rívás, hogy mi legyen, hát és persze. Akkor szépen elveszik. Mondjuk hozzáteszem, én is magyarázom az asszonynak, hogy rakjon föl felhőbe mindent, de szerinted felrakja? Gondolom, hogy azért kérdezed így, mert hát nem. Persze. Tehát. Persze, aztán amikor beszarik, és már ez előfordult, akkor megy a csodálkozás, hogy mi van. Na elmondom, hogy én mit fogok építeni most. Hát konkrétan nekem az adattárolás most úgy van megoldva, hogy van egyszerűen egy külső házam, ami USB-s, és arra USB másolgatom fel az anyagokat, ebbe két darab merevlemez van RAID-be kötve. Mit jelent az, hogy RAID, ezt mondjuk el? A RAID az, nem tudom mit jelent, az egy... Ez valami betűszó, nem tudom, hogy minek igen, a rövidítése, és magyarázzál, hogy a gyakorlatban. Módszer, amellyel merevlemezeket össze tudsz kötni, általában ez egy RAID vezérlő kell, vagy egy RAID vezérlő tartalmazó alaplap, vagy egy olyan külső merevlemez ház, ami van RAID vezérlő. Különféle RAID kötések vannak, lehet ezeket úgy is kötni, hogy mondjuk van két egyterás vinyód, akkor az két darab egyterás lesz, de gyorsabb lesz. Nem, bocsánat, nem, az egy kétterás lesz, de gyorsabb lesz. Ezt is meg lehet csinálni, bizony, van olyan RAID is. Ami erről nem is hallottam. Van olyan, ami sebességet növel. De ez engem nem érdekel, nekem olyan RAID kell mindig, ami tükröz. Tehát nálam úgy vannak ezek RAID-be kötve, hogy benn van két darab vinyó, és az tulajdonképpen egy vinyónak látja a gép, és automatikusan írja az adatot a másikra, meg automatikusan törli az adatot a másikról, tükrözi a két lemezt, ugyanaz van rajta mindig, és ez azt jelenti, hogy ha beszarik az egyik merev lemez, akkor ott a másik. Na most egy ilyet úgy célszerű építeni, csak akkor még ezt nem tudtam, ezt valahol olvastam, csak akkor még nem tudtam, egy ilyet úgy célszerű építeni, hogy három merev lemezt veszel, megmondom miért. Mert most veszel 2016 januárjában egy merevlemez típust, egy év múlva nem fogsz ilyet kapni. Akkor már nagyobbak lesznek, mások lesznek minden, és ez a rendszer csak úgy működik, ha pontosan ugyanaz a típusú két merevlemez van RAID-be kötve. Ez másikkal nem. Egy Samsung másfélterást se tudsz RAID-be kötni egy Seagate másfélterással. Csak pontosan hogyan lehetne ezt kifejezni magyarul. Hát, hogy ugyanolyanok legyenek. Identical. Jutott eszembe, most nagyon menő vagyok, hogy az angol szó jutott eszembe előbb, mint what's power. Igen, what's power. Ezt most nyomta, hogy what's power, bazd meg. Gyakorlatilag fizikailag azonos merevlemezek kellenek, hogy legyenek. Teljesen. Ugye iparban létezik a klónozás. Mert ott az tényleg ugyanaz. Ezért kell három merevlemezt venni, mert amikor neked beszarik a kettő közül az egyik, akkor fogod, kidobod a rosszat, beleraksz egy ugyanolyan jót, és már is van két merevlemezed megint. Aztán lehet akkor aggódni, hogy mi lesz akkor, ha megint beszarik az egyik. Tehát akkor valószínűleg arról, ami éppen marad, arról le kell másolnod, és kidobod az egészet, és veszel megint három másik merevlemezt. Na most ez a játék ez? Ez a játék, ez úgy néz ki, hogy mondjuk mennyi lett egy merevlemez. Most szerencsére már viccelek. 15 ezer mondjuk. Hát azért egy kicsi merevlemez kapcsak, meg szart. 20 akkor. Mindegy. Egy terásat szerintem 20-ért simán. Hát már még talán másfeleset is. Tehát azt mondom, hogy akkor veszel 40 ezerért egy külső merevlemez házat, vagy még nagy szerencsével 20 ezerért, ha találsz rétképeset, meg veszel három merevlemezt, akkor 80 ezer forintból egy ilyen 1-1,5 terára megvan oldva a biztonságos háttértárad, de ebben benne van az, hogy tökörészni kell, mert USB-n másolgatni kell az egészet. De minden adatot föl tudsz letenni. Na most, meg lehet ezt mondani, hogy két merevlemezzel is, kicsit máshogy, de azért célszerű már építeni vagy egy NAS meghajtót, vagy egy PC-t. Egyébként mindez akár lehet egy PC-n belül is ez a rendszer, bár szerintem jobb, ha külön van, mert ha a PC-t beszalik, és befosnak a merevlemezek, akkor ugye az is megy a levesbe. A NAS meghajtókat nem ismerem, én sokáig nem értettem, hogy mire jó. Most már most sem értem igazából. Gyakorlatilag ezek kvázi média szerverek, ugyanúgy működik ilyen szempontból, mint egy külső merevlemez, csak ezt interneten lehet kötni. És ez egy lényeges különbség. Meg lehet, hogy van a hálózati bemenet is, ez a hálózati UTP kábel, vagy mi ez? Hát úgy kötöd internetre hálókábel. Jó esetben, tehát, hogy... Ja, az igaz. Biztos. Viszont az UTP kábel össze tudod kötni a gépeddel is, ha van rajta a hálózati bemenet. Igen, igen. És onnan kezdve viszont gyors. És nem kell másolgatni, hanem gyakorlatilag rákötöd a gépedre, és ugyanúgy merevlemezként látod, és ugyanolyan sebességgel működik, mint a belső. Hát igen, tehát az UTP kábel az mondjuk jó esetben egy gigabit, tehát hogy azért az úgy sok. Azt nem tudom. Hát egy gigabit az mondjuk 128 mega, tehát áthúzol egy gigát, az 8 másodperc, áthúzol 10 gigát, az másfél perc. Érted? Nem tudom, mindegy, az a lényeg, gyors, hogy ezek így használható lesz, így közvetlenül a gépedről, másolgatás nélkül is a rendszer. Egyébként van külső merevlemez házban is ilyen, ami ezt tudja. De ugye ez a srác, aki nekem adott pár tanácsot ezzel kapcsolatban, ő azt mondta, és pontosan nem tudom, hogy miért, hogy azért az olcsó 20 ezer fontos NAS meghajtók azok szarok. De a NAS meghajtó az már egy komplet gép, az már processzor van meg minden, és sőt oprendszer is van rajta, de ő azt mondta, hogy ezek nem jók, úgyhogy egy komolyabbat kell venni, ami ugye több pénz. És ő veszel egy 50 ezeres NAS meghajtót, raksz bele két darab miót, akkor tartunk 90-nél. De hármat vettél? Mert hogyha az egyik beszalik, akkor... Ehhez nem kell feltétlenül, mert ugye van egy módszer, hogyha nem kell. Én amit fogok csinálni, az az, hogy van egy a régi vágógépem, ami egy komplet PC, abból kidobálom a régi merevlemezeket, meghagyok egy rendszerlemezt rajta, és abba fogok belerakni egyelőre két darab RAID-be kötött vinyót, tehát erre pénzt kell gyűjtenem, effektíve meg tudom csinálni. Aztán utána lehet, hogy belerakok még kettőt, és azok is RAID-be lesznek kötve, és akkor virtuálisan kettő darab merevlemezt fog látni benne. Egyelőre ugye mondom csak egyet. Itt az lesz a trükk, hogy ezt még rákötöm egy felhőre. És mi ez a felhő, ha valaki esetleg nem tudja? A felhő szolgáltatások azok mostanában már eléggé kezdenek elterjedni, csak sokan nincsenek ezzel tisztában, hogy ilyen van. Neked a Gmail-es e-mail címethez van egy felhő. Igen, mert nem nagy. Mennyit? Szerintem ad egy 20 gigát már a Gmail-es. Simán. Igen, igen. És azért az már valami. Tehát van 20 giga felhő, 20 giga felhőben az elég sok családi fotó elté. Persze. És a felhőt, ha összekötöd a gépeddel, főleg a két merevlemezes RAID-be kötött géppel fogom én összekötni a felhőt, és az a lényeg, hogy úgy fogom megcsinálni, hogy ez beszinkronizálja, folyamatosan töltse föl az adatokat, és akkor meg lesz nekem felhőbe is, és meg lesz még két merevlemezen is, és meg van oldva, én így akarom a biztonságot megoldani. Ez már így működik. Csak hát ez is pénzbe kerül, de hétköznapi szinten én azt mondom, hogy ha nem akar senki építkezni, esetleg külső merevlemezt használ, vagy egy gépet, vagy egy külső merevlemezt, akkor mindent mentsen le két helyre, két külön helyre. Ha a gépedben vannak a képeid, meg az ilyen dolgaid, akkor ments le egy külső merevlemezre is, plusz tölts fel a Google Drive-ra. Van egy ilyen, hogy drive.google.com, és ott ezt megnyitod, és egyértelmű lesz, hogy hogyan kell ezeket feltölteni. Ez időtől körészni kell vele, Meg ugye a probléma az a szinkronizálás lesz. Tehát maga a Google Drive az olyan jól működik, hogy az le tud egy kis klienst rakni a gépedre, és a Google Drive mappába, amit beraksz, és azt be fogja szinkronizálni a felhőddel, és tök jó. Már amikor, mert egyébként a Google Drive az időnként egy köcsög, és néha baszik ezt megcsinálni. Nekem soha nem volt ezzel gondom. Nekem rendszeresen. Te saját magad is fel tudod tölteni, de amúgy, ha a gépedet ott lógatod az interneten folyamatosan, akkor csak a gépeden levő Drive mappába kell tenni, és jó szép lassan ezeket be fogja szinkronizálni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy azért napok alatt, de beszinkronizálja. Nem ilyen lassú. Annyira nem. Hát attól függ, mennyi adat. Hát most valaraksz 20 giga adatot, jó, okay, az okay. Arra várhat egy darabig, mint az megjelenik. Hát igazából feltöltési sebességtől függ, tehát szerintem... Nem. Ő a háttérbe tölti, és kicsi sebességgel tölti, pont azért, hogy ne zavarjon be semmibe. Hát a Google Drive működését nem veszed észre, plusz valószínűleg magának a Google-nak is jobb, hogy ezek a feltöltések csak kicsi sávszélességet foglalnak. Tehát ha beraksz egy szöveges 1 kilobájtos fájlt, az rohadtul nem fog megjelenni, csak honlapra nagyjából. Lehet, hogy te egy az baszod el, most mondtam valami hülyeséget. Jó, hát szöveges fájlokat szoktunk így berakosgatni abba a közösbe, ami ott nekünk van, és amit a rádióra használunk. Lehet, hogy azért nem szinkronizál egyből, nem vagy tudom. Vagy nem jó beállítás neked valamiért, hogy nem szinkronizál folyamatosan, vagy nem tudom. Én, ha valami gyorsan fel akarok tölteni, mondjuk a rádiót, akkor nem a gépemen levő Google Drive mappába rakom, hanem feltöltöm a Drive oldalról, és akkor felrakja. Az se gyors egyébként. Hát igen, csak én ilyenkor fájlt módosítok, tehát azt a gépemről nyitom meg, és utána elmentem, és utána hát néha nem szinkronizálja be. Jó, nekem úgy mindig. Nekem úgy mindig, hogy szöveges fájlt módosítom, elmentem, és ha ugye ez Drive-ban van, akkor nekem azt... Az érdekes az, hogy a Dropbox-szal még soha nem volt ilyen problémám. Na a Dropbox az egy másik felhő. Hát van több, a Microsoftnak is van valamilyen, nem jut most eszembe. Van egy csomó felhő, van. Én egy előfizetéses felhőt fogok választani. Várjál, szerintem a Google-re is elő lehet fizetni. Van, egy terára előfizettem, tehát azt is fizetem, de én külön az ilyen BBTV-nek meg archívumoknak egy másik cégtől fogok venni, ha vidíjasan, és akkor így biztonságban lesz minden. Igen, tehát hogy akkor most itt számoljuk a költségeket? Tehát veszel egy nas meghajtót, az mi az 50 mondj? Tehát az alap, amit mindenkinek ajánlok, ők tehát alapvetően nem fognak az emberek nas meghajtót venni. Nem, most a tiédre gondoltam először. Ja, nem, hát nem, én nem veszek egy nast, én ezt a Fenomot fogom átalakítani. Ja, igen. X4-est. Azt fogom átalakítani, de... ez egy meglévő PC. Egyébként én azt hittem, hogy ilyeneket már egy elavult szar viszonylag, azt hittem, hogy fillére kellett venni. A húgomnak gondolkoztam, hogy veszek egy PC-t valami normálisabbat, hogy legalább egy i3-ast vagy valami, vagy i5-öst PC-be, ami ugye olcsóbb, mint egy laptop, tudja a kis grafikai dolgait csinálni. De nehogy azt itt, hogy ez 20-30 ezer forint. Nem annyi, ez biztos. De én azt hittem, hogy már annyi, mert régen a szargépek ennyik voltak. És hát én szerintem az én ezt az X... Nincs is itt az a másik irodában. Ezt az X4-es szerintem még egy közel 80-100 ére lehet vanni. Ami röhely, az egy jó pár éves gép ez. Hát ez sok éves, igen. De mindegy. És hát ez ötször lassabb, mint a mostani gépeim. Legalább. De hétköznapi dolgokra teljesen gyors, tehát azzal nincs gond. Na az a lényeg, hogy abba fogom belerakni, de inkább azzal foglalkozunk, hogy ezt hétköznapi szinten hogyan kéne csinálni, mondjuk nektek, hallgatóknak, akiknek tényleg ezt melegen ajánlom, hogy ezt nem foglalkozzatok, mert rohadt nagy anyázás lehet ezzel meg előzni. Én azt mondom, hogy ha a gépedbe tárolsz adatokat, akkor vegyél egy külső merevlemezt. Azt is tudom már az adatmentő haveromtól, hogy külső merevlemezek közül, na melyik a stabilabb, a nagy merevlemez a stabilabb. De persze, ha kényelmes vagy, akkor azért nem olyan túl rosszak a sima kis USB-s kisméretű külső merevlemezek sem. Főleg ez akkor érdekes, ha kell cipelned valamilyen adatokat, akkor érdemes olyat venni. De amúgy, ha stabilt akarsz, akkor ez a külső tápos nagy formátumú merevlemez megoldás jó, amiben nem ez a kis laptop ingester van. Az a háromcolos vagy hogy van az? A 3,25? 3,5 azt hiszem, az a szabvány méret. 2,5 fel tudja. Viszont még ami nagyon lényeges, hogy amikor le akarod húzni a gépről, akkor előtte állítsd le. Igen, amit én soha nem szoktam megcsinálni. És ugye ez a srác hívta fel a figyelmet, hogy válasszuk le mindig. Van ez a kis ikon, és le kell választani. Mit gondoltam, hogy mi a fasznak ez? A pendrive-nál egyébként nincs sok értelme, tényleg. Tehát ott azt lehúzod, az nem nagy ügy. Ő nekem azt mondta, hogy az is beszarhat. Hát be is szarik egyébként, de ez nem ez a lényeg, tehát ott fizikailag nincsen probléma. A pendrive az nálam már sok szar, de lehet, hogy... nálam is, de hozzáteszem, hogy azok beszarnak, tehát hogy én leszoktam állítani, beszarik ugyanúgy a kurva anyját, az elmúlt 3 hónapban 2 kidobtam a kukába, semmi gond, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a Winchester, tehát a merevlemez, az más elven működik, ott egy mágnes lemez van. És arra ilyen kis olvasó fejek mennek rá. Na most, amikor... Igen, ez mechanikusan mozog, hát azért szerint... Igen, abszolút. És amikor leállítod, akkor az olvasó fejeket elveszi a lemeztől. És onnantól fogva, amikor viszed, és így a kis kezedben így rázkódik, meg az autóban, meg a, mit tudom én, a buszon, akkor nem fogja a fej szétbaszni a lemezt, ami tárolja az adatokat. Ez egy lényeges dolog, tehát a külső merevlemezt le kell állítani, és a pendrive-ot is ajánlott, csak az nem annyira fontos. Na. Ott tartunk, hogy ugye vannak a gépedben adatok, vannak külső merevlemezen adatok, és akkor a gépedben levő adatokat raksz fel egy felhőbe, és megvan oldva. Ami gyakorlatilag ingyen is elérhető, tehát erről lehet fizetni, akkor gyorsabb lesz, meg nagyobb tárhely, stb. De ingyen is elérhető egy teljesen használható felhő, például a Google-tól, vagy a Dropbox-tól, vagy az akárkitől, nem reklámozunk senkit. A Google Drive-on levő, ugye Google Drive mappát kell csinálni a gépedre, az mindent be fog szinkronizálni, minden fontos dolgot abban a mappába vegyél, vagy tegyél be, és ezt időnként szinkronizáld be a külső merevlemezeddel. Vagy ezt most hogy oldod meg a szinkronizálást, azt sose tudtam, pedig rohadtul meg kéne néznem, mert Windows-ba lehet fájlokat szinkronizálni, egyébként azt hiszem valahogy. Amúgy lehet, hogy fogod és copy-paste-tel átmásolod az egész tartalmat, és bizonyosoknál meg fogja kérdezni, hogy ki cserélje, vagy ne cserélje, vagy valami. Ez rohadt macerának tűnik, de valahogy meg lehet oldani az a lényeg. Igen. Mert gondolom, ami nincsen még a külső merevlemezeden, ha több fájl van, azokat simán átmásolja. Ami azonos, azt már azt nem fogja átmásolni. Akkor van gond, ha mondjuk digitális fényképeződ van, és tavaly is lőtték képeket, és ugyanaz a fájlnév, meg idén is lőtték képeket, és ugyanaz a fájlnév. Az előfordulhat. Nem rakja bele az évet? Hát lehet, hogy átlak a fájlformátomat állítani, nem tudom, sose csináltam. Ilyen hülye nevek olyanok, hogy DCIM 2948. És az abban, hogy másik géppel lősz egy képet, és az is DCIM 2948 lesz, akkor az a gond, hogy felül akar írni. De választhatod azt, hogy megtartod, de akkor az a baj, hogy tökölni kell majd mindegyiket. Vagy lehet rendszerezni, és akkor odaírod, hogy 2008 nyár, vagy mit tudom hát én. Igen, mindenek csinálsz egy mappát, 2008 nyár, és akkor 2008 nyár mappát fogod áthúzni mindig a gépedről, és akkor már nincs gond, mert akkor csak oda rakja többi mellé, és kész. Na, ennyi nagyjából a biztonságos adatkezelés titka, amit ma meg tudunk csinálni a 21. században, 2016-ban. Én ezt nagyon javaslom mindenkinek, hogy így csinálja, mert különben cumi lesz, csak rá kell szánni el időt, mert ugye elhanyagoljuk. De nem kell el olyan sok időt, tehát egyszerűen kitalálod, hogy igen, hogy fog működni a rendszer. Hát én mindig rá akarom szánni az időt, hogy rendet rakják, mert össze-vissza van a külső tárolomba, és akkor kuplerálja, mint az állat, de hát ez mind idő. De tényleg rá kell szánni, ha másnap havi egy napot, és beszinkronizálni ezeket a dolgokat, kézzel a külső merevlemezhez képest. Még egy dolgot mondok, ami rohadt fontos. Soha ne tartsatok adatot memóriakártyán. Tehát ez a legnagyobb fasság, hogy fényképezget, és a géped, a fényképeződön rajta hagyod a képeket. Én nem veszek nagy memóriakártyát. Azonnal át kell húzni, mindig. Az a legtutibb, én se csinálom ezt így, sajnos, de a legtutibb az, hogy amit aznap fényképeztél, azt áthúzod a gépedre, és áthúzod a külső merevlemezedre is. Aztán a Google majd beszinkronizálja magának a drive-val. Na de miért? Miért? Ennek kettő nagyon egyszerű oka van szerintem. Igen. Az egyik az, hogy a memóriakártya az tönkre megy. Mert tönkre megy. Az is egy rohadt geci, tönkre megy. Igen. Második, hogy elhagyod. Igen, azt is lehet, hogy kicsi elhagyod. És elhagyod, ez biztos. Ezen kívül nem tudom. Te még mit szoktál csinálni? Letörülheted véletlenül, akár leformázod véletlenül, bármi lehet, de a memóriakártya az beszarik. Az nem egy megbízható dolog. Nekem a Sony memóriakártyáim például SD kártyába, ami még drága is volt, az beszarik rendesen. Tehát ez van, ne is várjunk egy memóriakártyát, hogy ez egy kicsi, egyszerű, olcsó eszköz, ne várjunk azért túl sokat tőle. Hát igen. Mondjuk amikor egy CF kártya romlik el, az akkor már jobban rábaszik az ember, az rohadt idegesítő, mert nekem a kamerába... Szerintem a legtöbb ember egyébként nem használ olyat. Nem. Egyet a régi fényképezőkben van CF kártya, meg nekem a Canon kamerában van CF kártya, de ebbe gyors CF kártya van. Ez a gond. 25 rongy egy ilyen kártya kb. Kettő van benne. És én 16-os kártyákat használok, ebbe vennék nagy kártyákat, az több mint 100 000 forint lenne. Hozzáteszem, nem használok, és ez megint egy nagyon komoly szakmai titok, úgyhogy senkinek nem mondjátok el, én nem használok nagy memóriakártyákat, csak kicsi kártyákat használok, 8-ast meg 16-ost. Tehát mondjuk a fényképezőmben valószínűleg 16-os kártya van, a nagy fényképezőmben, a kicsibe szerintem 8-as kártya van, a kamerába 16-os kártyát használok, nem használok nagyobbat. Miért? Mert egy, a kártya beszarik, és a 32-es kártyánál olcsóbb, mint a 16-os, akkor inkább az olcsóbb szarjon be, aztán veszek másikat. Inkább vegyek két 8-as kártyát, vagy két 16-os kártyát, attól függ, hogy mire használom. És hétköznapi fényképezéshez, ha tudod, hogy nem nagyon fogsz 8 millió képet csinálni, akkor elég egy 4 gigás kártya is simán. De az lehetőleg jó legyen. Egyébként még egy dologról nem beszéltünk, hogy melyik a jó merevlemez márka, azt lehet, hogy te se tudod. Na. Ez egy rohadt nagy titok lesz. Világosíts fel. De mindjárt elmondom, csak előbb befejezem a memóriakártya kérdést. Szóval nagyon egyszerű a dolog, mert ha van egy nagy memóriakártyád, akkor olyan hülye leszel, hogy rajta hagyod az adatokat. És be fog szarni, és el fogod veszíteni. Tehát azért kell a kicsi kártya, hogy kényszerítve legyél, hogy az adatokat lemenj róla mindig. Különben igen, ez az emberek hozzá kényelmesek, elmegy a MediaMarktba, megveszi a fényképezőt, és vesz hozzá egy 64 gigás kártyát lehetőleg, és a hülyéje a képeit a fényképezőbe fogja tartani. És ha elhagyja a fényképezőt, vagy ellopják a fényképezőt, akkor ellopják a képeit is, vagy egyszerűen beszerik a kártya, és kuka lesz az egész. Plusz egyébként rohadt idegesítő az, hogy tele van képekkel a fényképeződ. Rohadt idegesítő. Mert éppen vissza akarsz valamit nézni, véletlenül elnyomod egy kicsit, vagy valamit keresgélsz, és 8 millió kép közül kell megtalálnod. Hülyeség az egész. Kicsi kártyát használjunk, jó kártyát használjunk lehetőleg. És melyik a jó kártya, ez egy jó kérdés most. De azt meg tudom mondani ebből, hogy melyik a legmegbízhatóbb merevlemez márka. Ezt nem fogod kitalálni. Na tippelj. Nem tudom, Seagate-t mondjuk. Teljes mértékben nem. Jó, egy pár már beszart nálam, tehát hogy igen, ebből igen, a szempontból igen, nincs probléma, igen. De fogalmam sincs igazából. Nálam is szar, de nálam nem szoktak merevlemezek beszarni, de én egyébként a Samsungra gondoltam, azzal nagyon meg voltam elégedve sokáig, pedig franc se gondolom, hogy Samsung az jó merevlemezjártó. De nem a Samsung a jó merevlemezjártó. Hanem. A Hitachi. Hát az mindig a legolcsóbb egyébként. Az a Hitachi? Közül. Igen. Jellemzően. Én arról nem tudok. Jellemzően a Hitachi az rohadt olcsó. Hát, azt nem vettem észre, de mondjuk most már csak Hitachira megyek. Tudod, honnan tudom? Na. Az adatmentő Hoverta. És ő azt mondta, hát, hogy az nem szarik be? Neki megvannak a statisztikák, hogy melyik merevlemez szarik be. Miből hoznak sokat? Na jó, de várjál, hozzá azok viszik, akiknek van pénze, és lehet, hogy ők nem vesznek Hitachit. Nem hiszem. Na. Nem, azért ők, gondolom. De hogy azt itt, hogy a Hitachi az gagyi márka? Pedig egyébként azt gondoltam. Nem, egyáltalán nem. Már abból, hogy egyrészt nem. Általában olcsónak látom, viszonylag másrészt... Nem, én nem látom olcsónak egyáltalán. Így a neve az olyan, hogy nem. Egy bizalomgerjesztő dolog. Nem, a Hitachi az egy régebben egy ilyen commerce elektronikai márka volt, de én se gondoltam volna, hogy Hitachi Magnó, tudod, meg ilyenek. Nekem az nem volt. Hitachi két kazettás Magnó, ezek menő dolgok voltak. Azért volt két kazettás, tudod, miért volt két kazettás a Magnó? Hogy át tud venni. Át tud másolni, bizony. Havertól megkaptam a zenét, és akkor már a kalózkodást, ezek a gecik már akkor támogatták. Rohadt feldeszeműek. De hát akkor ezeknek a dolgoknak nem voltak, ezek még nem voltak ilyen komoly dolgok. Akkor, hogy kalózkodás, meg szerzői jog, meg rinya. Tehát meg főleg mi Magyarországon nem fogtuk, tehát én mondjuk jó, a Hitachi-t... Nem a magyar egyébként... piacon gyártották a kétkazettás magnót, hanem mindenhol. Én egyébként ezt totálisan kinézem belőle, hogy a 80-as években így ezt a Európa keleti oldalát megcélozták ezzel, hogy nem is leszarják. Főleg, hogy szocializmus volt, tehát nem volt import onnan. Hát ezeket a dolgokhoz nem lehetett hozzájutni. Tehát amikor gyerek voltam, az MK27-es magnót lehetett kapni, és kész. Erről azt hittem, magyar gyártmány, MK27-es magnó, ez volt a standard, ezt kaptad a boltba. Tudod, hány típus volt még ezen kívül? Egy. Egy se. Egy se. Na, még jobb. Általában volt MK27-es magnó, aztán viszontlátás, esetleg videóton. Tehát ez volt a szint. Nem gondoltak ők erre, bár lehet, hogy az is a viszonylag később, mert először nem voltak ilyen kétkazettás magnók, 80-as évek vége felé jött be talán. De ne tudja. Na mindegy, mókás dolgok ezek. Közben kiderítettem, hogy memória kártyában is Samsungot használok, azzal, hogy viszonylag meg vagyok elégedve, ez viszont már nem egy professzionális vélemény. Figyeld, milyen pendrive-om van? Nagyon király, mi az az? Birodalmi. Igen, rohamosztagos pendrive. De ez nem rendes rohamosztagos, mert azok fehérben vannak, ez meg nem, valami... Nem, ez már valami új, tehát ez az új trilógiához kapcsolódó, vagy... Nem, ez a pilóta. Szerintem ez a pilóta. Lehet, de ez már mondom, ez az új. Ez biztos, hogy új Star Wars 7. rész, merchandising, pendrive. Minden van. Semmit egyébként, csak visznek. De pendrive van, azt tudom, hogy ilyen márkákat, mint Adata, biztosan nem használok, mert az beszarik. Hát ezt tapasztaltam. Még megmutatom neked a kulcstartómat, figyelj, van. Van egyfajta... Darth Vader, baszik. Az a zsír, az Lego Darth Vader. Aha. Ami nagyon durva, pendrive-ban próbálom megfejteni, de nem látok most itt egy rohadt pendrive-ot sem egyébként. Nem tudom miért. Azt tudom, hogy van egy Kingston pendrive, tudod, ami ilyen fehér, és van benne egy ilyen sárga vagy kék betét, hosszúkás, elég nagy műanyag. Nem adatára gondolsz? Mert nem, volt nem, egy ilyen sárga-fehér adatám. Akkor nem. Na, tudom. Azt kibaszottul utálom. Az egy olyan rohadt, tetű, lassú, szar pendrive, hogy nem igaz, és azon kívül azt nem tudom, hogy milyen pendrive-ot használok most, az Istennek se talál egyet se, úgyhogy erre majd rá kell jönni. Na mindegy. Csináljunk szerintem egy zenét, aztán beszéljünk még valamiről. Nem, semmiről ne beszéljünk. Semmiről ne beszéljünk? Kettő óra van, úgyhogy... Na, akkor viszont nem lett szakma, meg nem lett semmi. Nem, most de nem baj. Lett. Nem baj. Technológiai rádió. Igen, ez a geek rádió lett. Kicsit. Geek fasz. Ezt úgy mondják, nem? Igen, azt az izmos emberekre szokták mondani szerintem. Például rám. Az e-mail címünk bodybuilderradio@gmail.com, oda írjatok nekünk leveleket, és nem máshova legyetek szívesek, hanem oda. És azon kívül be fogunk most játszani egy zenét, ami még nem tudom, hogy mi lesz, de biztosan valami nagyon jó. Mert általában jó zenét csinálunk. Most jön valami, amit nem tudok mi, de ezt megint küldte valaki? Igen, Tomitól kaptuk, az Astral Doors-tól Cloudbreaker-t. Igen, hát a mai zenéket gyakorlatilag tőletek kaptuk. Nagyon szeretjük, amikor ilyen jókat küldtök. És nem tudunk semmit az Astral Doors-ról, de majd valamikor beszélünk róluk. Szerintem már játszottunk tőlük, és elég jók. A viszont hallásra. Sziasztok!